أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك سرمدا أبدا كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله. نيجي تامبالي دي سانت سون بوروم ديغا خامتيني مونيو باخي وات سي غنيلم اك يرمانديم ني امات اوكازيون دجي وات سي جاك جو تيد جي غير فاتالانتي لو جيم سون دينه ني سانت سون بوروم سي لولو di jullu ci sangu yonente yi di Muhammad ibn Abdullah di ñaan borom bi mu yok ko xewal yok ko mucc ak jamm comme nim ko yokke won Ibrahim yok ko njabotam mom Muhammad sallallahu alaihi wasallam ak sahabam ak molem jullit bu jaar sen tanke di la yom ni din yaanu yalla boole ci ñooñu ñi ngi delu ci kitab tawhid li sheikhina Muhammad ibn Sulaiman at-Tamimi ñu ban ko xam ci Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah jël nañ téré bi ba ñu koy waja jéxal nga xamné ñu ci ñaari buntu yu mujj yi loolu ñu ci sant yalla ñu ñu xéewale ñu tambalé ko té diko waja yéggalé ñu ñaan ko mu dimbali ñu yéggalé ko tay buntu bi ñi jël inshallah mom la tuddé né babu ma jaa fi himayati an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama حمى التوحيد وسده طرق الشرك بوسيت لو بونت ملني جيلون نانكو سي بير دا امنا بنين بونت بوم تودي وون باب ما جاء في حمايه المصطفى جناب التوحيد وسده كل وسيله ولا بوك وسده طرق الشرك باتاي مو جوات ندي وات كو في سي بيت تير بي دي واجا جيخ غير امبورطانس بوم ام titre bi mo limi tekki moy babu abuntu ni ni di wax ci li nga xamne ma jaa dikna bu ne ma jaa moy li dik ci alquran ak sunna lan mo ñew ci alquran ak sunna ci wax fi himayati an-nabi ci yonente bi ar gi mu ar sallallahu alaihi wasallam himat tawhid ñak ñagu tawhid tawhid dafa am ak ñak buñ ko ñak ñal nit ko am tol ñak ko pour jur gi duñ ko dugg moy xima nga sax sun yonent bi neena wa inna li kulli malikin ximan wa xima allah maharimuhu yonent bi neena yan sallallahu alayhi wasallam bur bo gis ak amna ab ñak bu ngi ñet kërëm frontière dekk bo gis amna frontière frontière dañ fay tek ay garde ñukoy garde pour kenn dañ fa dugg ku xorul dugg bo wacce aéroport ñu laaj la lan mo lay taxa ñew ci réew mi ak est ce que am nga visa ak autorisation bu tax nga dugg fi yalla nak limu ñagé diinem ji moy yimu aramal moy lim aramal bu ko def soko defé nak yow genn nga sa bop ci ñag bi mune yonnati bi alayhi assalam ar gi mu ar ñagu tawhid manam tawhid yonnati daf koy ar ndax yonnati alayhi assalam sun woron daf ko yoni ngir nit ñi wétal yalla genn ñi dundu tawhid mais tawhid bobu yonnati bi duko indi samp ko ba paré nak di bayyi nonu ay nit di jowé fele di len dello wat sa cirque ba ndax naka jek lol mo ma sa am ndax sun mam adam alayhi salam mo fi nekkon di dundu tawhid ak njabotam ay generation di dox sun mam adam genn aduna ay njabotam di dundu tawhid ay sepp di ñew di dundu tawhid ba ay sepp ñewat nak duggu ci shirk shaytané duggal len shirk yalla yoni ap yoni tane len ñe ka bëgg yu nañ ñak ba genn nañ ko dem len ngeen delo ci len yow nu da delo ci len ci tawhid ba nga xane mo nekkon ciosan bi nu def kent lay katanam ñi ko top yalla musal leen ña nga xamne nak ño bañona ñew ci tawhid bi ñew nangoon delu ci ciotan yalla ala plen mais nok biñ fi joge tamit demar setan liggey yaat ak liggeyam fexé ba génné waat nit ñi ci li nga xamanteni moy tawhid duggal leen ci bokalé yalla yoni waat benen yonenté ruut non lay def di yonne yonenté salih yonenté bu ñew def sa mission bam réussir ña nango top yalla mussal leen ña nga xamné nangu wuñ top nak nangu wuñ delu ci setan la yalla alak leen salih jaaroon na fi shuaib jaar fi ibrahim ismaeil idris ñoo ñep ay yonenté lañ won sun borom leen lim ci alquran bam mat ñaat ko juroom yu yalla lim mais ëpp na ñaat ko juroom motax mo ne rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin nas hujjatun ba'da rusul yalla mo yone ay yonenté xam dañuy ñew di déglé ñi nango delu ci ciotan li dañ leen di bégal ndam ak mucc wa mundirin ñuy xuppé tamit ñi nango wul ñew yi dëgër bop sun borom mo ne dama yone yonenté yoy li alla yakuna ngir kenn du am lin nas ben nit du am ala allah ci kaw yalla hujja lay amul ben nit buy ñew yamal xiyam nan yalla kat liñ ma santon ma war ko dund ci kaw su bama ko faté yonne wo kuma koy fatali amul kenn ko am lay ndax yenen ti ñew nañ fatali nañ kon sun yonent bi alayhi salam nga xane mo mujju yonenté mo tay bëggul bu fi joggé lim sampon muy tawhid ñi di fa delu wat motax mu ñak ko motax mu ne himayat nabi sallallahu alayhi wasallam himat tawhid dafa ñak tawhid waye nak wasaddihi dafa fecc dafa fat turu qashirki yoonu bokale mbollem yoon bo xamanteni prof ndolu la bu shaytané di bëgg jaaral nit ñi pour delu pour yobul len ci bokale rek yentibi daf ko tad manam daf ko fat kon yentibi mom jaanam wacc na ndax xamna mom ali sallallahu alayhi wasallam ne bu indé tawhid bi tay wutuluko ay garde rek té bëpp prof ndolu bu shaytané la jaar mu bayiko nonu rek tejuko shaytan dana fa jaar wante and ak nak yentibi ali sallallahu alayhi wasallam ligéyam réussir na bami genn aduna di wuyu ji boromam bom fekk na ligeyam mat na tekk liko sun borom waxone wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin nako yoniwuma la dul nga nek yemaane pour mbolé mindeef yépp mom mission mindeef yépp deg nañ ko ag nañ fa motax ci mujju dundam dafa bari ay mbir yum don ar nit ñi na len moy klen fas mo fi joggé ngen di top yahoudé ak nasaran yi ndax yahoudé ak nasaran li doon def moy sen ab yonenté wala ku bax ci ñom bu génné aduna dañ koy sul ba paré fon ko sul tabax fa jakka nan gannaaw ku bax la ku tedd la bërb bi mu tedd bërb bu tedd la ñu muju nak def ko bërb bu barkélu muju nak di jaamu ko ko tedd yent bi lool lepp artu won nañu ci pour ñu bañ cey jaar and ak lool nak xamalon nañu ne bu fi joggé ay nit danañ ko def mune non ak moytu len ba yeen bu len ci bok kon yoy yep dafa dugg rek ci himayatun nabiy sallallahu alayhi wasallam himat tawhid al gim don ar tawhid wa sabbihi turuq ashirki ak fat gim don fat yoonu bokale mune kon buntu bi tay lolay jangale mune an abdullah ibn ash-shakhiri radiyallahu anhu qala انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا واعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم او بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه ابو داود بسند جيد mune hadith bi kuni wa abdullah ibn shakhir yal nak borom bi geureum moko solo mune in talaqtu wayna andak fi wafdi bani amir ci delegation dir buni wax dir amir njaboto amir dama andak delegation bobu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam dem ci yenen tak yalla ba ñu ne lolu ñi ne kon ci at ma nga xamanteni moy amul wukuf atum delegation yi ndax yentou allah salam bi mu tijje makka ba delu medina diina ji legi bu jekk ba ay ben ñoo daan dugg mais gannaaw bi mu tijje makka nak ay mbolo ñoy duggalo ak giiru lemb quartier lemb dekk lemb dañuy mbebano dal di dem wala ñu yoni ab delegation ñin gëna fonk seen dëkk bobu lañuy yoni ñu dem yéetal wala bok ñu tuup né nangoo nañ déllu ci ciosan mi li ngay woté yeen tibaan sallam ndax xamna ni dëgg la ndax fofu la koy borom bi wax sax né ka ida jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban sun ndimbalu yalla ñëwé ak fathu bi muy fathu makka ubi makka buñ ko tujjé légui nak fofu da ngay gis nit ñi nak yadkhuluna di dugg fi dinillahi fi dinna yalla afwajan ay mbolo yu dugando fofu na nga xamné kon fasabbih na nga sabbal bihamdi rabbika samt sa borom xamné ci dig lam la digon yépp jox na la ko léegi nak wastaghfiru nga jéggalu yalla innahu kana tawwaban ku bari kuy jéggalé la ku bari lu ñuy tuubé nangul tuub la ñu né jamono joju la wahdu bani amir abdullah ibn shaykhir mo né ñom la andalon ñew ci yoonte bi yalla bi bimu ñewé nak comme ñom ñom l'islam xamaguñ ci lu bari xayna dañoo jappé yoonte bi ab bur wala ko dal ko xamné mom day dafa bëgg ko ko yëkëti comme gis nañ mbolo mi bari na ñepp gi ñew arab yépp dégg nañ aw turam légui ñom nak xokul na ñu né anta sayyiduna yaay sun tang ñu né yoonte bi yow yaay sun tang fa qala yoonte bi ne len as-sayyid tang bi allah yalla la tabaarak wa ta'ala yalla mu barkel mi te kawé lu gis yoonte bi mo né allah yalla tabaarak dafa barkel wa ta'ala dafa kawé te man loru yellowumako budé barké sa yalla la budé kawé tamit sa yalla la qulna ñu né ñom tamit ñu continuer bi né anta sayyiduna ñu tek ci wa afdaluna ya nu gën wa a'zamuna tawlan ya nu ëpp tamit ak tabé ak tawlu moy rina moy kom richesse tanté kañ lañ koy tuddé kom moy nit ki bu ci tabé bu démé ba tabé ci nak bi joxé ci lañ tuddé li tawlu ñu né ko yu ya ci gëna tabé ci ñun da nga am alal wa fari do ko téy di joxé bin waxe lol tamit yenen bi faqala mun qulu bi qawlikum wax len seni wax rek aw ba'd qawlikum wala len seni wax wante nak wala yastajriyannakum ash-shaytan bulen shaytan jengulo balen moy len dal mom ngeen liggeyal ijara moy ijara manam mu ambocé len bulen nek ndawi shaytané bulen top shaytané mun hadith bi abu dawud solo nako ci sanad bu bax manam hadith bi kon hadith bu werr la kon nga gis na hadith bi abdullah ibn shakhir radiyallahu anhu da fay wax ne dal ñom and nañ ak sen mbolo ñew ci yenen ta sallam buñ ko gisee rek comme kilifa la kilifa nak bax na leg boy wax ak mom yenen say ngay utiliser ay formule de politesse ñu koy tuddé comme ñi nga xamanteni politiciens dañ koy def diko waxante sen dir altesse royale ak yoy ñom nak ñu ñew rek yenen te bi ne ko anta sayyiduna yow yaay suñu sang pourtant liñ wax wax deug la ndax yenen te moy sen sang wante lan motax yenen te bi téré len ko comme ñi ay wacc bé sañ ci l'islam té mom xeyna xamna ñom lan lañ ci jublu parce que man nañ ci jublu ñom yaay ki yor suñu ndir yow lañ wara sujootal yow lañ wara rukuhal xeyna man nañ ci jublu lolu wala bok ci sen doxalin xeyna gis na sen doxalin luy wunu lolu yenente bi artu len nak ne len as-sayyidu sang bi ba gis fi mune as-sayyidu sang bi ki nga xamne moy sang mutlaq manam ko xamne moy yilif ñep koku moy allah moy yalla tabaarak wa ta'ala kon bin ne anta sayyiduna ñu continue amé wa afdaluna wa a'zamuna tawlan lool nak yenente bi téré wu len ko wat naal neena len day len wax seeni wax wax len seeni wax wante fexé len rek ba bu len shaytané di len jengolo di len liggeeylo mo melni mo len ambossé di len waxlo ay wax yo xamanteni man na yaq sen tawhid kon hadith bu jekk bi moy bobu ñu jël bis top mu ne wa an anas radiyallahu anhu anna unatan qalu ya rasul allah ya khayrana wa ibn khayrina wa sayyidana wa ibn sayyidina fa qala ya ayyuhan nas qulu bi qawlikum ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزله التي انزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد من حارث بوب نينكو جيل سي انس يانكو بوروم يوكو غرم من ان اناسا امنا او نيت يو خامتني قالو دانيو ما تا واخ نيت ньо خامني دانيو نيو سي يانتي بي نيكو يا رسول الله ايو يانتي بي يالله بي يومي يالله يوني يا خيرنا يومي نيو گن ياي تي نيو گن وابنا خيرنا ياي دومو كي نيو گن manam sa baye ñu gën ya ñu gën baye tamit ñu ne wa sayyidana yow sunu sang bi wabna sayyidina ak doomu sunu sang biñ waxe lool rek yenen te bin fa qala mun ya ayyuhan nas sayyid nit yi qulu bi qawlikum wax len seeni wax wala yastahwiyannakum ash-shaytan bu len shaytan bi xecc ngeen di top sen banex bay wax wala bu len shaytané manam tarxislo wala yastahwiyannakum mana tekki bu len shaytané bi tarxislo ndax sun borom mi ngi wax ci alquran mu nek kal bi stahwatu shaytan mi melni ke shaytané tarxislo mom xamatu sax fan la jëm mu top li nga xamanteni moy bëgg bëgg shaytané jël bëgg bëgg shaytané muy hawa shaytan mu def ko hawaahu manam bëgg bëgg mom ndax amna ño xamne shaytané mom japp na len li ñi bëgg rek moy lu shaytané bëgg mais mënu ñu bëgg lo xamanteni shaytané bëgg ko kon ñoñu moy ñi nga xamni istahwatkum shaytan yentu nak ne bëgguma ngeen mel non wala istahwiyannakum shaytan bu len shaytané top lo manam bu len top shaytané ci bëgg bëggam mu len di corriger nak wax len lan lañ mu len lan li ngeen wara wax li la jarul ngeen dima yëkëti ana muhammad man muhammad la non la tudd bu ngeen bëggee wutalew dakantal nak wala aw samt da ngay nan abdullah wa rasuluhu dama jëk nek jamaat yalla nek ndabob yalla kon yonent bi li gëna bëgg ci luñ koy wax moy ya abd ya muhammad wala bok bu fekk ya muhammad bi ëpp na ndax té da fay mel dang koy sallo wa nga ne ko ya abdullah wala ya rasulullah sahaba yi ñom ya rasulullah lañ daan wax wante nit ñi nak ñom seen ak xër ak seen ak ëppal ñu ñew rek naan ya khayrana yow ki ñu gën wamna khayrana yow doomi ki ñu gën kon ñom ñi wax sax luñ xamul ndax ñu ne yonent bi ya ñu gën sa baye ñu gën kon ñu xamul ñu ñi wax xayna buñ fi jublo comme niko ibnu usaym inshallah diko leer ci al qawl al mufid buñ fi jublo ci walu askan ndax yow sen askan dafa tedd mo gën ci askani arabiy te ñun ay arab lañ say mama gën suñu imam ci walu askan xayna fofu man nañ ko fa wax ñu ne nak wa sayyidana yaw sun sang wabna sayyidina ak doomu sunu sang xeyna sa jahiliya comme ñom quraysin banu hasim ño gënon na tedd ci arabiy fof xeyna ñom buñ ci jublo lolu man nañ ko wax mais lolu dugg ci cadre diine waye aada la mo tax biñ ko waxe rek yoonent bi ne len ya ayyuhan nas ay yeen nit yi qulu bi qawlikum wax len seeni wax len seen waxi bop wala yastahwirnakum ash-shaytan bu len shaytané top lo mbirum on melni wax yi setan mo len ko wax yu ñu jël ko diko wax ana muhammad man may muhammad abdullah jamat yalla kon ab jam ken duko jamu amna fum yem wante nak andak limi nek ab jam yalla yeb nekul ko xamne ku soufey la ndax ku yalla nangu sang jam yow diko tedd nga mu tek ci nak ne wa rasuluhu ak yonente yalla dama nek jam yalla jekk doga nek ab yonente mu wax fi nak wax bo xamene mo jara baye xel mune ma uhibbu bëgguma an tarfa'uni ngeen may yëkëti fawqa manzilati di dépasser sama daraja place bima yalla tek bu len ko dépasser wax len rek jaamatu yalla yonte bi yalla way lu ngeen ko bëgge dépasser nak fofu day upp ndax rasulullah mom lo ci yokkat mom ken xamul fofu nga sama jëm mom bo metul ci yalla nga ko bëgga égaré mune ma uhibbu bëgguma an tarfa'uni ngeen may yëkëti fawqa manzilati lu gëna kawet na place allati place bi nga xamne anzalani llahu azza wa jalla mom lama yalla wacce man place bi ma yalla wacce man gëreem na place bobu doylo nako jaamap yalla la yonent ak yalla la mun xarit bi nasa'i moko solo mom tamit bi sanadin jeyit ci sanad bu baax mi xarit bu wër kon lo ci jange ci ñaari hadith yi moy yentou allah salam da fay fat bunti bokale xeyna ñom lañ wax sax du lu aram ndax yentii moy sun sang wante bu len baye nak ci wax yoy ñukoy wax man nañ fa jugal wax fa leneen té nit ki man na wax ben wax rek wax bu genn ra fi diiné ndax yoonte su borom neena amna ño xamné wala khat khalu kalimatul kufri baatam kefer lañ wax kon ci wax rek ndax ci wax sax lay duggé ci diiné ndax woné ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam yow dug nga ci diiné té wax la kon wax dafa for yoonte moy nit dana wax ben wax wax bu baax mu xeb wax bi té wax bo mo koy tétel aljana wanti dana wax wax bu bon mu xeb wax bi wax bo mo koy tabil sawara té fa gëna xoot sawara la koy tabal ndax té boko don nat li melni doxu juroom ñaar fukki at ni ñi gëna xooté sawara té ci wax rek la ko def ñay yoonte bi alayhi salam né won da dalen bi door joom ñet fukki at moy ñettu maalon aisha njaalo ñu seen lammeñ la nga ñu wax rek ñu l'islam ngene nan len door kon wax jarna manam jarna xolaat kon yent bi mën len fexé len dal bu len jadd ci seeni wax na ngeen wax bu jup man wacce len ma place bi nga xamanteni rek mom lama yalla wacce man geureum na place bobu ñu ne yent an salam bu ma san gis lo xamne dagam na sax wante nit buñ ko defé man len yobé ci alam bay dalen nan bayi len lu dagam lolu ben yoon ndax nekul lepp lu dagam rek da def ko wante da ngay yamale kon mune ñaari hadith yi nak man nañ ci jang ay masala motax mune fihi masail nek na ci buntu bi ay masala al ula masala bu jekk ni moy tahdhirun nasi min al ghuluwi moytu lu ko nit ñi ak uppal al ghulu moy uppal ndax yent bi amna fi hadith mune iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu mang leen bi moytu yu ko uppal ghulu moy fanatisme manam ki eppal ci gëm gu muy gëm ak nit ba tax ngay wax ci mom nak lo xamne ci yalla lañ ko don adresser lol bu dé yonenté bi day aram ko xuma la nak kenen ndax yalla mom moy yaakar jami yalla mom lañ wara yaakar fi ak fele wante boko adresser nit nak yaangi jël lu yalla mom nga jox ko nit kon lolou wax kaddu bokalé la kaddu kefer la ndax lan moy bokale moy lu yalla mom da dox ko bindef même bu re yonent bi nga ko jox tax yonent bi lolu bokale lay doon waxtu na nak kenen mo tax eppal dafa jara maytandiku tahdhirun nasi maytandiku nit ñi minal ghuluwi ci eppal teengal nit mom dang koy tek place bi nga xamanteni mom la ko yalla wacce rek waye bu wax lo xamut ndax lu bari li ñi wax sax woruñu lu bari lu ñuy adressé ci nit ñi woruñu dañuy yaakar rek wala top suñ eppal ak suñ feur feuri rek di wax wala suñ xër yenn yu xër la diw moy nangam ak nangam wax yu bari yo xamanteni dara taxaw ci waji boko lan moy tekkal li ngay wax naan ci sa nit même bu ron yonenté lañ ko wax naan yonenté bi alayhi salatu wassalam yi ni wax ci ñen ñi wax ko ci mom sax bokale la wax la nu koy wax ci keneen kon motax mune nit ñi dañoo wara moytuniku li de al ghulu moy eppal ghulu nak lan mo la fi musal moy nga jang sa diine xam ko te yam ci wante nit ki bu fekkee jangul nak ba pare bëgg dundu diinam il faut mu jadd te ñaari eppal yëpp baaxul moy eppal ni ngay xeyde nit manam nit ki nga ne xey dal nit la rek ba tax sax yow dang koy wacce dara ja diko yalla jox bu am bu nekkee borom xam sax do ko ormal ndax amna tamit ñu mel noonu ño xam ne ñoom bëgguñu eppal nit dañuy ngañ ñi nga xamanteni ñoy yëkëti seen nit ba tax ñoom ñuy wacce ñooñu nak ba suufel leen lool tamit du yoon ñaari extrémité yi ben baax aussi wante ci digg bi nga wara nekk ku nekk nga jox ko place bi mu yello kon mu ne al ghulu nit ñi dañ ko wara moytandiku comme niñ ko waxe nak xam xam mo la ci mëna génné mo tax jàng nekk lo xamne lu am solo la mu ne ñi ñu jitu won muy yahudi ak nasrani eppal mo leen yobbe won ñuy tabax en xabru ay yonent ak ñu baax nit ki dal ku baax la ku tedd la yalla feñal na ci mom ay jaloore kon mom xaritu yalla la wala dekkano yalla la wala nit ku tedd la legi nak lum laal sax lolu lu barke la way lolu amuñ ci dalil xayna li wax deug la wa ana sa tektal yow ana dalil bi ngay wax ne diw place bu mu tok sax place ba place barkelu la lolu ci ëppal lay dugg ak ñak xam nit ki dafa war wax lu mu manam limuy gëna salaam ñu lu mu xam la wara doon wala taqfu ma laysa laka bihi ilm bul jël lo xamne amo ci ilm amo xam xam même bu dé li dëgg la wante amo ci ilm soko jël lu do am bakkar da amo droit jël ko ndax li ngay jël moy lo am ilm lan moy ilm nak moy lo xamne man nga fi tek baram ne fi la ko yalla waxe wala fi la ko yencu salaam dimbe ci sunnam ñaaroy bo ci amul ci mbir mu mën ta doon rek yow waro ko jël en tant que julit waro ko jël motax moné nañ moy tunduko al-ghuluw moné faaniya ñaari bi ngay jàngé ci buntu bi moy ma yanbaghi an yaqula man qila lahu anta sayyiduna li nga xamné yell na képp kuñu jakarlo né ko yaay suñu sang mom dafa wara tontu ndax yéneenti bi mom sik nekkul ci né moy suñu sang wante bako ay nit jakarlo wé né ko yaay suñu sang mom dafa leena tontu né len as-sayyidu Allah motax mu ne kep ko xamanteni ay nit jakarlon nan ak yow ne ko ne la yaay sun sang da nga nan sang bi moy yalla lol ngay tontu nga delo len wante bul bayyi muy dem yeenent bi li ñu ko wax mom deug la ne ko yaay sun sang wante di fo mu artu len parce que man bu len baye man nañ jantat mala wala bok man nañu gëna wax lu upp man nañ fa nek di wax lenen yenen wax comme niñ ko gisé ci ay nit yo xam ay nit ñoo leen tonk ay koku wax lo wu leen ko waye ñom ñoy wax rek intéré wu leen nak ñi continuer nak ñeneen dégg nak nan ah gannaaw ñu ngi waxal ñi ñu ngi wax seen nit li ñun tamé ñu wax ñu mujju nak diko wujjé ku ne di wax nak lool lepp amuñ ci ben xam xam xuluw la rek mo tax mu ne kep koy nit jakarlo ne la yaay suñu sang ne leen sang bi moy yalla da arrêté leen foku bala ñuy ag ci leneen ndax ay nit mom ku leen ëpp xam xam man nañ ko jappé sang wante nak waruñ ko ko wax bu ko waxé daf ko wara dello mun lo moy ñaarel yi mune as-salika ñettel bi ngay jàngé ci buntu bi moy qawluhu la yastajri yannakum ash-shaytanu ma'a annahum lam yaqulu illa al-haq wax bi la yonent bi ne bu len shaytan di jengulo ba len di liggeeylo mu mel daf leena ijara daf leena ambossé la ay tajri yannakum shaytan bu len shaytané di liggeeylo et pourtant ñom deug lañu wax ma annahum lam yaqulu illa al-haqq ñu dul deug ñom ñi taxaw ci kanam yent ne ko yaay suñu sang ñom deug lañu wax wante yent bi nak ne len daf leen attention bo meul fi ñeen shaytané na mel leena jengulo moy nekete shaytané da na la wax lo sax wala mu jëf lo la jëf ju baax fek daf la bëgg jengulo ci jëf ji ndax mo xamna fa nga la jëf yi jëme yeen say mu solla ben wax wala ben jëf nga jëf ko rek tarxis nak pourtant lu bax la won fa yene sax lu bax la wante boy jadd nak do ko tay mo tax mo ne def len attention bu bax ak shaytané sun borom bari na fi alquran lu ni wax def len attention ak shaytané maytu len shaytané ndax shaytané mo genn won sen ñaari mam ya aljana nam genn won sen ñaari mam ya aljana ba da feni awra deñ ngen wacc suuf nak non la len beug wuccé sen sutura sen awra beñ ndax bari na ni ko xamanteni amatul ben orma ci kanamu nit ñi pourtant ci lifa la wante shaytané nax nako bam wax ci kanamu mbol wax ni ken daf tekketu ko moy su sutura am xawé ko na mune lool nak fexé len ba bu len ko def motax wax ba lang koy wax da ngay xol mi deug la wante deug gi fan la jëm est ce que du jur leneen nit ki nga jakarlo même bu fekkentene sax woor na la ne li dara jawla wante soko waxe man na ci yeug bopam xeyene sax du lolor wante mom man na muju nak di xogale ko yeug ci bopam comme niñ koy def ci doomu bour yi len su jotal wala di fontene loxo xale bu ndaw do bay fon loxom xamne 10 ans 13 ans ma matugul ay mak mu kalaf nan ki doomu bour la rek comme niñ koy nuyu dañ fon loxom même bu fekke fon loxo aramu sax mais xale mu ndaw lolou man na ci yeug bopam ba lol bew ci mom ko xamne matul sax mu kallaf ay mak ñene sax bi jaw di fon loxom lolu ëpp la lolu da koy dugg ci istijr a shaytan manam la ay sejir yam nakum san bi ñent bi wax da ko dañ ci wara bayyi xel comme niñ koy defé tamit ci ay doomu nit ñu ne ay bax la sant nañ nangam kon legi ñun xamu ñu mel neena teul nangam la sant ata ci ñep ci suuf mom ci kaw ndax santam rek sa xamu ñu doon ak ñu xam même bu fekke lool sax aramul wante nak mom ñukoy defal man nako lool ndax man na ci yeug bokam wala sax manam muy wote lo xamne woor na ne li manuko ndax bo ñewé ci mbolor ñu commencé la yëkëti yow bo amul won jita sax bu meun lañuy jital do da ngay dem ci kanam te bu mu sax sa farata yi ak sunnay julli xamoko motax nit ki da fara dem rek nank cinquem ci diine ji li nga sante fo tawlo amna luñ la ko sante nga def ko wante bañu deme ce sentiment ak li nga xamanteni moy sa xër muni ar-rabi'atu ñentel bi bi ngay jàngé ci buntu moy wax bi yëneñ bi ne qawluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalallah yëneñ bi mu ne bëgguma ngeen tek ma place bu upp bima yalla tek ndax yëneñ bi sallam dafa am place bu mu yam même malaakai sax kon ku ci nek malaakai tolo wun daraja ku nek amna fo yam ñom xamanteni seen bir wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum amul kenn ci ñun loolu amna maqam place ma'lum buñu xam ku nek fa nga mëna yem mo tax ngi yonenté yalla jibril bimu andé yonenté yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam bami ba yonenté bi di jël julli ba takaw da am ko xamné ban fa agé jibril dafa man fi la mëna yem yow nak man nga dem man suma dépassé fi lak yow so dépassé di nga xëtt manam di nga dem kon loolu ku nek da nga am place mo tax yonenté bi neen ma uhibbu bëgguma an tarfa'uni ngeen may yëkëti nak faw xam manzilati lu gëna kawé sama daraja nono ko yonenté waxé non la ko ñepp wara waxé képp ko ay nit di top dang ko wara wax suñu féké seen xër mo la yob mo leen yobé ñom ban bañi wax ci yow lo xamanteni waruñ ko wax nga artu leen arrêté leen bala ñuy jadd di wax leneen té buñu jaddé wax leneen yow dang ci am responsabilité motax ci ñaari hadith yi la borom téré bi don woné nan la yenenbi alayhi salatu wassalam are tawhid ak di fatte mbolem buntu yo xamanteni bokale daf fay jaar ndax bokale fu mu gëna mëna jaaré ci dugg ci mbolo moy ci waju bax fonku guñuy fonku waju bax ba ëppal sa nak ndax nit ñi yalla jëk yoni ci ñom ak yonenté muy nitu nuh ya ñom lool mo leen duggal ci bokale lool mo leen duggal ci téfat wedd yalla moy di fonku seen nit ñu bax di leen fonku nak ba mujju nak lan lañ warona ñaan yalla ñom diko ñaan ñoñu te ñom sax gën nañ aduna dem seeni bammel difa ñaan wala defaleen ay istati dem nañ sax ba ku nekk da am istati bu ndaw ci ñoñu wad suwa yaghuf yaq ak nasul ku nekk ka nga faral ne man damay duut ab istatem def ko sama kër legi jaru sax may sonu di dem ci bammel ba wante sama kër la koy def rek sama amé soxla ma min min sama kër xarita yalla la legi tax man mom lay ñaan samay soxla suma bëggee doom suma bëggee aajo bu faju suma bëggee guddu fan suma bëggee wër ci sama féra Ibrahim nak ñew leen loolu ngeen di laaj nak muy aajo bu faju guddu fan manam wëral la féra gindi la may la taxé loolu yalla rek mom moko yor mon leen mbolem li ngeen di jaamu ci ay xërem ay istati def na leen li nga xamne moy ay non nono na len bam def nak rabbal alamin borom bindé fi ñu ne ko kan moy rabbal alamin yow ibrahim li ngay wax luum doon yow ñu fekk suñu imam di yett ay bir dan fi ñaan suñu soxla muy faju ñom ñu ne luñ ci mataan ñaan day faju ñom loolu lañ wax mais lu yalla dogalon la yalla bu dogalé ne di nga am doom kay mo xam dem nga ci bukhaba sangam wala gisane ka sangam wala njabar ka sangam wala qabru sangam ñaan fa ñak ñaan yalla dara la ko jox ndax sun borom soxorul man du fayanto nonu lim xass ba dogal ne dana la ko jox ci ay milliard boko don saga sax mu jox la ko mom yalla mo raw yenen te bi ne gisuma ko dak muñ yalla yalla sabur la mo ni nit ñangi nan yalla amna dom ba pare mu len di continue len wërsegal bu soxoron ku fi wax yalla amna dom rek yalla rekkese ndig faat la ci safa ndax wax bu reey la ibrahim nak neen rabbal alamin borom mi defi moy ki yor li alladhi khalaqani mo ñu bind ñom mom nangu nañ lolu ñom nangu nañ yaalla leen bind waye fofu wa yahdini bi yaalla momay gindi ñom nangu wuñ ko nit ñep nangu nañ yaalla ñu bind mais lan motax ñun suñu bëgge suñu dundu jup ñu jang ay karl mak ay lenin ay franc-maçon ay communiste et plan ay julin lañ wax dem ci dëkk bo xamne assemblée nationale ñep ay julin lañ wante lu wayen fay voté nak ñu koy supprimer ko ci ay doctrine ño xamanteni ay yéfer ñoko bind sax bu ndon sun wa dëkk sax ay yéfer yu nekk sa Allah ba bé bu yag don xalaatal seen jamono ak seen dëkk té pourtant ko sene do julit bu met yahdini bi gëmuñu ko ñom gëm nañu yalla leen dund wante hidayah bi hidayah moy sa dund pour mu japp crise yi nga ne kan mo la ci genn moy ki la dund wacce la dañ ko wara nangu mo tax fek delu won en tant que julit fek delu won ci li yalla wax mom ñun mo bu ñu ñoon économie bi gëna mag mu yéte suñu rewit dañ ci crise lañuy nekk ndax suñu borom pour mu dindi crise ñu ñay delu sa tassan la inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yalla aw nit liñu nekké duko sangal lu ñom ñoy jël sen décision nangoo soppeku yalla soppi lolu wante soppeku nak vers le bon sens manam ci sens bu baax wante soppi vers le mauvais sens ci li gëna bon nga indi ko ndax té bo jëlé lay ko xam lay le gëm indi wat ku gëm lay bu sur layek la rek lay bu multiplé di dem rek la kon nga bayoon ci fi nekkon sax mo tané kon sobé ci kaw sobé zadahum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum fasiqun non lañuy def di bindi sobe di ci indiwat sobe bakka lañuy dajje ak yalla nak fek ay fasiq lañu jëm nañ top ibrahim nak ne len kima bind momay gindi walladhi huwa yut'imuni wa yasqin koku moy wërsegal wa idha amartu fa huwa yasqin suma febare momay fajj walladhi yumituni thumma yuhyin momay ray momay dundal walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din mom rek la am yaakar ne momay jegal samay bakkar sama taxé moko yor du nit kumay meuna manati duma sital ndax yalla bindon na jekk limay dal hud waxon nako aw nitam nenen sen manati ngeen di manate man jaaxaluma man fi yalla la wakilu tay nima len di jegal moy ma min dabbatin illa huwa akhir bi nafiqi kokuma weru muy yalla amul kenn kuy dund nek dabba di dukkat lool yalla mo teye ci sam nosu mo yor sa lepp kon man tituma ci mom la wëru kon yenente yoy yep lool lan def ak seeni nit mo wax suñu yenente ala salam tay mom bimu ñëwé def ak ñom loolu lepp lo xamanteni rek gis na ne porox loolu la bu setan narona jaar rek ku duggal ci bokkal daf koy fat kon mom li nan jaanum wacc na mom mission accomplir nako mo tax na bi bin fi joge nak wala bok laata mu fi joge nak bam aje ajam ga aji tagato ga bam ni tagato xet bi dafa aji la capital islamique bamuy makka da xamni ñepp danañ fa dajé kep koy julle rek am carton mëna dem makka rek su aji joté da nga dem mu ne kon na fi ñew ndax fi mom bok bu nek bu ab julit nek rek ci aduna amna ko fay joge ñew koku moy sen ambassadeur kon fofu alamin yepp bin ko yoni won ndax sun borom mo neewon ko yoni mala dul na alamin yep danaka dajé nañ fa ndax sa ambassade fum nek danaka yow yaang fa mun len nak est ce que jotalina est ce que lima yalla santone ma jotal ko est ce que jotalina ko ñoom ñep ñu téré né jotali nga yalla manam yunus alayhi salam yëkati baramam ba joxoñ asaman joxoñat len nenen kon na yalla téré né man jotalina ñom waxul ne ko jotali nga ngir bëgg lu ko neex mais dañu gëm ne jotali ndax ñom gisun lenn rek loolu yoonte bi léral na lepp luñ soxla rek gis nañu yoonte bi léral nako buñ ñëgol ne amna luñ warona léral yoonte bi léral ko kon duñ ko wax ne jotali nga ndax ñom duñ ay nafiq wante nenañ ko jotali nga waxuma la jotali nga sax wante ad daytal amana ko lëre gisun borom galal salos muy risala bi mat nga na tepp mën sañu sax mën mënon wax sax ne yow matal nga ba wiss ñu manam lepp matna mais yamuñ fofu suñu borom sédé ni al yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan bis bi ngeen ko sédé nak ci la matali diine ji xéewal yi yemb na kon jorto ñi jéggaani fenen xéewal xéewal yépp yalla bindu nako ci l'islam jullu ñi kay ñoo waron ñew jéggaani ci ñom xéewal ndax izza gi ñom ñoko yor wante xamuñu ko nak ndax tay li doxal aduna bi sax ci rew jur ñu la nekk wante jur ñu xamuñu ko pétrole bi buñ ko tojon rek waxuma la crise wante li daw crise lañ lañuy dund té pétrole bi fa ñi génné moy rew jur lañuy wante xamuñu ko nak sun borom nak né lepp matna légui nak al islam bi yoonte bi jàngalé ngeen xam ko yeen ñep mom la gëreem muy nekk diiné yoonte bi na waxat ne li yuballigh ash-shahid minkum al-gha'iba kon ñi fekke ni nañ ko jangal ñako fekke wu sahaba yi wër ci aduna boko aduna yëpp ñu dem nek ay ndaw yoonentu bi sallallahu alayhi wasallam di jallale message bi jangal ko jangale gëna mat bam att ci ñun kon ñun ñep ay rasul lañ yeen ci moonu yoni ne li yu ballighu shahidu ki fekke ci deg nam jallale motali jotali ku degul ku fekkewul fofu sax wax na fa lu am solo mune farubba muballighin aw aamin saami bari waana ko jangal mu don la deg liñ ko jangal mu waxat tane ne rubba haamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu bari na ko tok di jangale fiqh kin ko jangal gën ko ko deg naka la koy gëna deg moy man mi jangale jëfuma hadith bi yow nga deg ko ci man jëfé ko ya ma gëna deg ndax ki deg hadith moy ki ko jëfé rek ndax yow mënu ñu xam ndax deg nga hadith mais boko jëfé juum ñene deggo ko way boko jëfé wul nak ñene yow deggo way ki day jëfé nak jaati hadith lam sant koku mo deg hadith kon lolu moy lu am ma am solo waxat sax ne rubba khamil fiqh fihi ghayru faqih bari waana ko yam xam ko ci yo xam xam te deggul sax xam xam ba wante ñing koy jangal li ñi di ci jariñu kon lolu da fay gis ne kon ki jangale engagement la wara jël am yene bu rafet ne man damay jang pour genn ci créer dañ ci créer pour li yalla sant ci man ma xam ko bu def ko wante jallale ko nak numako yemalé ci man mo wax yent bi mu ne nadara allah ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fahafizaha faaddaha kama sami'aha mune yalna yalla leral kanama ko xamne degg na ci man wax mu comprendre wax bi mu mokal wax bi addaha kama sami'aha mu jallale comme nam ko deggon bañ ca yok virgule manam waxo yonent bi darul yok ndax comme nako ibrahim khalil rahimahullah di leral mune bo gisee bir yi non detail yi ci duggal detail yu bari mo lontal mbir mais waxo yonent bi lerna yonent bo jangale haditham motax gis na teru jeuf yi sax dawun commentaire Sahih Bukhari amul commentaire Sahih Muslim amul commentaire dañ ñëw rek indi la hadith yi bayyi mu watta malik amul commentaire duñ ci duggal seeni wax wan nak biñ démé nak ba commentaire yi bari ci nak ci la yenen borom xam yi nak jël Sahih Bukhari gën léral ko sukkandiku ko ci dégg déggu sahaba ya ndax boko yoonentu yank mëna sukkandiku ci dégg sahaba yi ndax sahaba ñoko dégg deug wante jamono yoonentu ak jamono tabi'in yi mom commentaire yi bari woon ñom dañuy dégg hadith rek xam la hadith wax ñu jallale comme nañ ko déggé won ak jëfé ko kon loolu muy responsabilité bép borom xam xam ak cipp ku am daraja muy nga yamalé ñi nga xamanteni ñoo nek sa gannaaw nga leen di yamalé ci ay wax ay dérive ci wax ak ay dérive jëf waan nak so xamul responsabilité nak nga bayi leen ñi wax rek musiba lay jur ko xamanteni kenn do xam sax fu mu yam kon yunus sallallahu alayhi wasallam mom woné na yoon wi té néwon na al ulama warasatul anbiya borom xam xam ni ñoo doono yonenti kon ki wara jité ni moy ki leen upp xam xam du ki sant nangam du ki bokk beurep sangam du sax ki am diplôme sangam am diplôme taxul am xam xam mais kan moy alim moy ki ragal yalla inna ma yakhsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yalla deug deug moy ñi xam borom xam xam yi kon lolu mom la indi won rahmatullah alayh mom muhammad ibn abdul wahhab kon ñu jël tuti ci al qawl al mufid ci ibn utaymin rahimahullah num leralé buntu bi dañ koy teunk rek comme niñ koy baxo rek mom ibn utaymin muné munasabatul bab li tawhid buntu bi nakala deppo ak tawhid comme niñ len ko waxé téré bi tawhid lay jangalé kon buntu bu ci nek warna am fu mu deppo ak tawhid bi ni jangalé muné لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله ذكر ما يحمي هذا التوحيد وأن الواجب سد طرق الشرك من غناو بام مؤلف بي موي كي دند تير بي غناو بام وخه سي لي جوتا جال سي بونتو يي جيتو دا سي واخون ني ني ساخال التوحيد لولا دون جانغالي بونتو يي جيتو ييب اما ني اكتي سي ميكو دون جانغالي ني ني ساخال التوحيد ni ko don jangal tamit li taxano tawhid ci buntu yi muy ashirku bokale buntu bi da ko tije jangal tawhid ak bokale bi taxano tawhid wala li nga xamne da fay safano matuk tawhid ndax nit ki meuna dugg ci lo xamne du yak tawhidam wante day tax tawhid bi du mat ci ay kaddo yoy yeb jang nañ ko ci buntu bi meuna gannaaw indi lol nak mu indi wat ci tamit lo xamanteni moy ar tawhid bi mune al wajib li war nak moy ñu fatt sa do professeur ki ñu fatt yoonu bokale ndax bokale moy yaq tawhid te bokale moy yoon li tabal nit ki sawara yam ci yalla mussel lolu exemple li bari na ci alquran ki nga xamanteni moy mu'minu al fir'aun jamono fir'aun dafa am ku gëm yalla mais nak yaptu mu imana ton na dug ngam manam comme fir'aun ben nit la ko xam dafa soor ku gëm musa rek mu ray la mom mi ngi biir palé bi gëm na musa wante ñen wu ko woté wante nak mi ngi wax ak fir'aun ci wax bu oyof daf ne len mali ad'ukum ila an-najati wa tad'una ila an-nar mais yeen wax yi may wax yépp dama len di wop ngeen ma meuna mucc ci mugal bi nara ñew mais yeen wax yi ngeen may wax yépp pour tabal ma sawara la ak ñom ñu jaax ne nak ah deb ñu kay tabalu na sawara mu len li tax manenen da ngeen may wot bëgg ma tabal sawara tad'una li akfura billah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm yeen nak may may wop ma wedd yalla ak ma bokale ci yalla wax amu ci xam xam dima indil ay thèse yo xamne amul ben argumenté wu len ko ci len lu leer tayna tay ñi wax la nangam mais koko dila wax lool mënu ko argumenter ci dara lu juk ma lay sale bi ilm ay bokale la kon fofu waji xamal na len ne kufr ak shirk moy tarikhul nar kula wo ci kefer rek wo la ci weddi yalla rek kula wo ci bokale rek koku wona la ci sawara wote ci bokale nak yaatuna xeyna wote ci kefer mom mo gëna xat ndax kefer moy weddi yalla wante shirk nak bokale lu yaatu la nit ki meuna julli sax di bokale bokale moy lan moy boole dara ak yalla li nga waron djublu djum yalla yu djublu nit boy julli di rafetal julli ñi kalaay xol yow kon boko yaangi bokale xeyna sax du bokale bu lay genn ci diine mais bokale bu ndaw la julli ji lay yaq mu ñu ya ngi sal te yent bi leena lolu nonu nga xamne bokale bu ndaw la li nga lay xamane bokale lu reuy la lolu dañ ko tuddé bokale bu ndaw rek par rapport ak bokale bi nga xamanteni moy bokale yu magi di wedd yonent bi wala di jaamu kenen ko dul yalla wala njabar xamne ay setan lay jaamu wante du bokale bu manam du lu ndaw muy ngistal yent mo ne lima gëna ragal ci yeen nak moy bokale bu ndaw ñu ne ko moy lan moy arriya ngistal ndax ngistal mom sa jëf yi ngay jëf lay yaax da ngay sonu te do jaariñu mo tax mo ne borom téré bi dafa jangale tawhid ci téré bi ak mbolem li safano tawhid ak luy safano matuk tawhid légi nak dimi jéxal téré bi nak mu andil la mbir yo xamanteni da fay ar tawhid bobu ba par nak tej mbollem buntu bo xamné shirk muy bokale na ron nafa jaar ndax bokale moy yoonu sawara mune wax bi bu abdullah ibn safir wax né in talaqtu fi wafd bani amir dama andak délégation bani amir mune li feñ ci li moy délégation bobu dafa ñewon ci ñent bi fil aami tasih ci juroom ñentelu atba moy gannaaw fatu makka parce que mune li annal wufud kasrat fi dalika alam nakh delegation yi ci at juroom ñentel bobu lañ bari won mo ra wax bimu wax ne dama and nak wafd bani amir dañuy japp ne moy amul wufud atum delegation ya mo tax mune wali dalika summiya wala bok yusamma amal wufud lo ma tax mu tudde ko atum delegation ya moy at ba nga xamanteni delegation yi dañoo bari won ñew di dugg ci l'islam mune wax bimu wax ne anta sayyiduna mulay leralana as-sayyidu moy lan muné as-sayyidu du suqdadi wa sharaf mulé ki sayyid la moy ki dafa tedd du suqdat moy dafa at riyay ap poukare al-azamatu wal fakhr ak lu nurok lol da lepp lo xamné roy ap riyay la rek wala ak tedd nga la dan nan ci sang la ci lolou kon wax bin wax anta sayyiduna lañ ci djiblu moy yow yaay ci nu gëna tedd yaay sunu sang yent nak na len as-sayyidu allah mun len sang bi moy yalla ki tedd go xamne tedd gu matale la ki reuy riyay bu matale koku moy allah sun borom subhanahu wa ta'ala moy ki poukere wu ndax yalla subhanahu wa ta'ala mom rek moy yell ci mom muy poukere wu di bakku yalla mo wara bakku wante kenen kuy bakku nak gis da nga ñew sun borom la fañ lolo doto meuna bakku moy bu lepp terele nga xamanteni yaw fi nek ni sa tap tank manato ko yëkëti wante dañ lay yëkëti dila tek kok mom kur ko don banko bakku do sotal li nga xamne moy bakku nak moy wonewu ci li la yalla defal te kay bakku mom day jappane kon lolu moko defal bopam ndax way ci bu jappone yalla ko def kon du ci bakku ndax dañ nan ni defal moko sama bop yalla mako defal bu re sama juddu la ah man dama juddu rek ñu ne diw moy sa bay diw moy sa yaay ah kon man lan la ci namu lan mo tax nit yi dima yëkëti ngir sama bay man kay na fexé melni sama bay kon sama bay dafa liggéey ban tonku ko man ma juddu ci fam famille bi man kay lolou defal mo kay dama ci sante yalla mi nga xamanteni mom mo ki nga xamanteni moma boole ci famille bi wante ma sante sama papa tamit gorgolu gi mu gorgolu ba tax kuma gis fonkuma ngir mom mo rasul borom ne da ngay sante yalla wante ga sante say ñaari wajur aniskur li wali walidayka don bu juddo da fay sante yalla mais sante gog tamit day sante wajuram sante ngay sante wajuram sante yalla la tamit mo la xamane ko tay wajur dafa for mune yunus alayhi salam daf leen ne as-sayyidu allah sang bi moy yalla ñu ne dafa wax as-sayyidu te waxul len sayyidukum sen sang bi moy yalla pour gëna matalé iradatul umum bu ne alif ak lam bu duggé ci baax bobu da fay wonné lepp luy sayyid rek ci yalla lañ koy askanalé mo tax mo ne al ma'na anna alladhi lahu siyadatul mutlaqa huwa allah azza wa jalla ñu xamné mom mo yor tedda nga bu mutlaqa bu boyal koku moy yalla wante nak sayyid soko defé idafa nga askan lako ci lenen lolou xeyna man na nek mesela nga nek sayyidu bani fulan wala sayyidul bashar af yu mel nonu man na nek wante boko boyalé ne tang bi koku yalla rek la yene saay nak degg ni ay nit diko wax tang bi wala ko tedd ci bu fekke da nga jakarlo mum wax ko xeyna mo gëna oyof wante bo ne tang bi rek bayyi nonu lolu man na nek lo xamanteni man na duggal ci bokal yi nga xamanteni mom lañuy daw mo tax yentina an salam dad len di téré lolu nga xamanteni mom lañ wax as-sayyid mun len as-sayyidu allah ñu ne dafa wax lolu tamit li allah yatawaham annahu min jinsil mudafi ilayh ngir ñu baña fogné bu ne len sayyidukum man nañu fogné man na bokku ci ñu askanale ngir ci lim bokku ndax as-sayyid min asma'illahi ta'ala dafa bok ci turu yalla yi wante nak bokul tur yi nga xamanteni sun borom jangel nak al-qur'an wante ci walu maana man nañu wax ne yalla rek lañ koy wara askanale ndax dafa as-sayyid muy sang dafa bok ci maani as-samad mune parce ibnu abbas limu tekke as-samad moy bi annahu al-kamilu fi 'ilmihi wa hilmihi wa su'dadihi wa ma asbaha dhalik ndax bo jange qul huwallahu ahad da lan qul huwallahu ahad allahus samad baat bobu di asalat li ñuy tekk daf sey bokku ne yalla moy ci mat ci sang nek gi nek sang mo yentu allah sallallahu alayhi wasallam terewulen wax bi ba wax bin wax ni anta sayyiduna wante saxalulen ci saxal gu mat mais daf len rek ne wax len li nga xamanteni moy seeni wax as sayyidu allah sang bi moy yalla motax mom yentu allah daf len jinju ci li nga xamanteni mom lañ wara japp ci xamal len as-siyada al-khassa muy tang go xamne dañ ko jaglel jëme len ci siyada am muy tang go xamanteni tang gu matale la yoonte bi mom sen tang la wante tangal nek di yoonte nek tang nekul tang gu matale yalla rek moy ki nek tang go xamne dafa matale bi yoonte waxe allah daf cey tek tabaraka ku barkel borom xamne mana tabaraka limi tekki moy kasurat barakatuhu wa khayratuhu ay barkem dafa bari ak yiwom motax jef joyu ken dok askane kurul ci yalla yalla lañ nan tabaraka yalla dafa barkel ndax yalla rek mom mo jago melokan bobu mune ban waxe lolu yent bi tabe da setek tabaraka wa ta'ala tamit moy ku kaweti ñom ñu kontu ne ko wa afdaluna yow yaay ki ñu gëm mune wa afdaluna limi tekki moy ay fadluka fadlun akthar min fadlina sangeneel mo upp sun ngeneel kon ya nu gën nit ki bu fekke ngeneel mo upp sun ngeneel dang ko nan ya ma gën ñu tek ci ne wa a'zamuna tawlan mune a'zamuna tawlan limi tek ci moy a'zamuna sharafan wa ghinan ya nu upp ak teddanga ya nu upp ak comté richesse mune ak tawlu moy ghina moy comté ndax sun borom subhanahu wa ta'ala wax nako ci alquran muy firnel ne at-tawlu moy ghina comme ni ko waxe ci ghafiru dhanb wa qabilu tawbi sharil qabidi at-tawli ay zil azamati wal ghina yalla moy borom riyay yalla moy borom kom te bi wax lolou mi ngi utiliser batu tawlu kon tawlu moy comté manam richesse bin waxe lolou nak yentou ñaleen qulu bi qawlikum aw ba'd qawlikum wax len seeni wax wala len ci seeni wax ñi ne ndigal li daf len di orienter manam li min tujublu moy annahu la yajibu alayhim an yaqulu bi hadha alqawl dama len da wax ne li waro len ko wax falaw qalu manam ñom bu ñewon ol yeen wax sayyiduna me ñu ne ya rasulallah wala lu mel nonu kon yeen ta sam bu len artu ci lolu wante nak li ñu wax la yeen ta sam len bu len ko wax mo len xulu bi qawlikum manam wax ban wax ni anta sayyiduna ak anta afdaluna ak yu mel non la yeen tenen na ngeen wax seen yeen wax yi rek wante nak wala yastajib yanakum shaytan bu len setan ni xecc ngeen di daw ci ginnawam ibn sayyid mu tekke baat bobu di yastajib yanakum mun istajrahu bi maana jadabahu wa ja'alahu yajri ma bu ne diw istajra fulan manam setané defal na ki istajrahu manam da ko xecc jadabahu xecc nako mu def ko nak muy daw ci ginnawam manam yajri mahu muy andak mom di dem kon la yastajrinakum shaytan nim ko tekke moy la yastamilannakum shaytan wayajribannakum ila an taqulu qawlan munkaran mune bolen shaytan jengolo di len xecc bolen yobbe ci ngeen di wax bo xamne munkar la wax bu nit fa absadahum sallallahu alaihi wasallam ila ma yanbaghi an yuf'al yentek nak oriente len ci lim wara def ndax yentek nak sa bu len tere dara dalen di wax nañ wara wax yentek so jefe ci kanam def ju jo warul def bu la ci jele da fay wax la nga warona def waye do la dindi ci lo rek bayila ci ben vide nonu do xam lo wara def motax ibnu usaymin rahimahullah mun yentek bi oriente na len ci lim wara wax wanahahum anil amri ladhi la yanbaghi an yuf'al mu tere len lañ warul def mu ne len li waro len ko def le ngeen wara def mu ne al himayatu ta'zum kullama kanat al ma'siya azama wa akbar mu ne ar gi ngay ar li ngay ar da fay reuy solo moy gi ni mu reuyé ganaw moy gi dafa reuy bokay ar dang koy ar ci lo xamanteni lu reuy la fa inna ash-shaytana yulqi fi qalbi al-insan al-wasa'il allati tusilu ila hadha al-amr mune shaytane moy sanni ci xolup nit wasila moy yi nga xamanteni moy tax nit ci ag ci lolu shaytane moko sanni ci xolup nit wa li hadha tajidu anna baba ash-shirki hamahu nabiy sallallahu alayhi wa sallam himayatan baligha hatta sadda kull tariqin yumkinu an yakuna da'iatan ilayhi mune gannaaw shaytane moy sanni ci xolup nit lo xamne bu ko defé rek mu duwol ko ci bokalé setan nekul bokalé lay sanni ci yow bëgg lolo ko dédé mais setan dafa mous dafa xam ligéyam du ñëw dala wéddil yalla du ko wax ndax bu la ko xé nga daw du ñëw dala wéddil rasulullah du ñëw dala bu julli wa dafa indil ay galankor bëgg lolo lol ba tax do julli wala do bëgg yaronte ala sallallahu alayhi wasallam andina ay programme lamb football fifa xawma kan la xawma lu mu doon foot ñi ngi sonal ñi ci ay tiaxan ñu yëp ay tiaxan la té fa nañu dañu def na ba fonko na fonni liggéey la muy fu football lolou du liggéey taxan la ndax nit ki nan la mëna démé di fayé ko ci lo xamanteni mom liggéeyul produit lo xamanteni nit ñi nañ ci jariño ci ñew tafé mbokam di wéx abal koku lan la jariñ société bi lan lay jural société luñu mëna soural wala luñu mëna fajo wala luñu mëna régal lan contane rek mu jeex matti bu tafé légui yakkan gagné kantañ ñepp ci yam té pourtant ñi ci frais ay milliards yo xamanteni xajal na ci nit ñi lolu moy shaytané mo koy def pourtant shaytané football bi intérêt wuko football ci man nako def ko sport jariñ yaramam mais da ci duggal lo xamanteni nak dana tax yow bu julli joté sax do tol julli même boy julli sax julli manam julli gi do tol nek sa xel ak lamb ji légui mom lamb ji intérêt wuko mais xena bu duggal ci bokal bi lolu moko intéressé nak ndax ni mbeur mu fi ñewon ñew rek solo jot manam neubul li mo war neub en tant que dan mais ki bëréwul lolu lañ koy wax total man na bëré ak lolu wante ñun tax dañ koy téré légui nak su ñëwé té deful yëfi bokalé yoyu tourowul dara takul dara dan nan ak ci dal du mbeur kon gis né taytané mom lolu moy li nga xamanteni moko intéressé ci mbir mi muy bokalé gi motax mu né taytané da fay sanni ci xoluk nit ay moyen yu koy yobbu ci bokalé motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ar buntu bokale daf ko garbe tej ko ar gu mat himayatan baliha ni mu are bokale moy molem torox ndol yonte bi xeybul den torox ndol lim wax yoy ñu don wax fana ren ah li lu dara ñew rek ne yonte bi ay sun tang kay alayhi assalam lol kay dara nek wante lu xamna fam leen nara jeme nak ndax ganaw ñi wacc be sirislaw lan sen xam xam bari wul man na leen yobbi ci leneen ñi wax kon motax yentou allah salam dafa ar buntu yoyu même babu zina muy buntu bokale wala bok buntu njaalo yentou bi daf ko ar argu mat pour mu yentou allah salam tek buntu njaalo motax mu téré jigen muy genn di taxawalu jigen warul genn keureum dudul genn faraka ma tay legi nak gis nga jigen mom fogg na ne ko ñuy genn té bala ñuy genn nak defaru pour ko len xol xolaat len ino la tay min tek ci mais yentou allah dafa téré sax jigen bi genné xar kanamam ci mbedd mi ndax lolu man na nek yoon ci njaalo njaalo fan lay tambalé nazra xol boko xolé ku jigen mu xol la ittisam nga muñ muñ salam nga nuyu ko mu nuyu la mu fay la kalam wax ñew discours muy waxante buñ waxante rek li xa dajé am buñ dajé nak ku ne xamna la fay xew mo lenté allah salam ci ar lol tamit mu ne goor ak jigen duñ bokku benn bërepp ñom ñaar kessé nekk fa lul sayetani bolel ñettel sayetani moy liggéey fofu lé goor gi da fay nekk ko xamanteni fer la jigen gi nekk acier acier dañ fecc fer sayetani nak moy sol ci xelum ku goor gi ay wax yu ñaaw mu koy wax bu ko waxé rek ku jigen ci nak légui mom comme ñom non non lan leen bindé dañu bëgg ko leen jay wala ko leen di wax yoy ñom nak ñu muju nak raka ju ci wax yoy tagok seen xel lay xew xew njaalo fu mu amé rek ci ñaami xow jamu jantay rek seen xel nekkatu ko war bu ñu am nak seen xel kon duñ ko def mo ne ci buntu riba muy dundé riba intérêt bancaire yi ak lebal nit mu fay lu upp lor moy riba wala lebal amna am nga facture courant facture bi wara jeex le 2 février le 2 février jot fayoko ñu ne bis buñ ci bo teggu rek intérêt day dugg ñom ñu tudde ko xam intérêt di mora xam xamul yépp ay bokka ay riba la yow kay da nga amul ba fayo wala ñu wonon la wañi sax mais ñu lay yokal le kon kañ ngay fay mara yent bi xamne li lu yees la sun borom subhanahu wa ta'ala nak ar riba bobu himaya azima ar gu mat moy yent yalla safam sax mune yow nga jox ak andar ci dugub bo xamanteni dugub gu bax la nga remplacer mako ñaari andar ci dugub gu magget sax riba la té pourtant ñu né xeyna lolu togn nek ci wante riba la bo xamni ta Allah salam daf ko aramal ñu wax tamit tek ci né fasil ku qad yakunu min al umur allati la tad'u ilayhi an-nufus kathiran lakinnahu a'zamu dhulmi mu né bokalé man na joggé ci mbir mo xamné tax xeyna yow sa makan bëgg ko manam nek lo xamné sax am nga ci bangex wante nak bokalé bobu lu ko manam luñ ko xef xef moy togn gi gëna mag mune fa shaytan yahris ala an yusila ibna adam ila shirki shaytan day xër gu upp pour yobali ki ci shirki shaytan mom fek duwulul doomu adam shirki rek paré gu du contane shaytané manala ritulo ba nga manam def ben bakkar wante bakkar bobu mom pour mom moyen la rek pour mu yobula ci shirki wante bu fekenteene ritulo na la ba nga def ben bakkar so touré da yalla djéggal rek mom day toro da fay am metit mo tax nit ki di war chaque jour muy contrôler bopam di wax ay astaghfirullah di tuddu yalla ndax lolu moy di lay ar ci shaytané ndax ken matul shaytané man la djumlo wante yow bo djéggulo rek mom mo né ak lima liggéey ñep yakuna waaji mom tout yalla djéggal nako wante nak tañ lay contane nak moy bo déwé ba def lo xamné nak mom astaghfirullah da ko djindi muy bokale kok mom yeesalat sa ñeebalu fi yalla yeesal gu wër xamna yow li nga nekkon bokale nga paré pour génné ci nak ashhadu an la ilaha illa allah wa sallallahu alayhi wa sallam mo koy génné gu déssat té lool nak pour nit ki def ko lay jafé ndax té xeyna du xamné sax ndax li bokale man nako def ba paré du ko xam wala mu def ko faté bokale go def nak faté go nokoy touré mo tax nit ki di war di contrôler bopam comme niko Omar ibn Khattab waxon hasibu anfusakum qabla an tuhasabu delen regle sen mbop bi xol li ngeen defon bi ngeen djubbe manam bi ngeen xeye tay ci suba gi ba ngone gi lo fi def tay da xol ko régler sa bop lepp lo ci gis muy ay bakkar nga ñaan yalla jéggal la lepp lo ci gis muy lo warona def defoko tamit nga ñaan yalla dimbali la ba suba nga man ko def te yalla jéggal la sagan go nga sagon motax gannaaw shaytan da fay xër ngir duwal doomu adama eggaloko ci bokale yeen ci bi dafa ar mom yeen ta sallam dafa ar bok lolu himayatan tammatan muhkama ar gu mat bo xamne ar gi nak ci xarala lako def lako defé hatta la yadkhul al insanu fi bani sax du dug ci shirk ki xat dug ci l'islam teunku ci sunna bok do fi meuna dug ci bokale du dug ci bid'a ci bid'a tamit yoonu kefer bid'a mom yoon la buy duwal ci kefer ndax bi bid'a nit ki bu ko defé ci gëm ko xeyna bu ko gëmul man nañ ko jappé ben bakkar ci bakkar yi yalla mëna la ko jéggal wanti boko gëmé nak yow sa assalamu ma rasulullah mom nga dindi tek fele ndax fekente ne assalamu ma rasulullah sallallahu alayhi wasallam nimuy tekki moy man téré na né muhammad mom la yalla yoni lolu lu muy tekki moy man gëm na lepp lu mu wax ne deug la tayit paré na pour def ay santanem paré na pour bayyi ay kërëm tayit duma jaamo yalla ludul niko yent bi torolé bo jëlé bid'a nak andi moy jaamo nga yalla lu wuté nako yent bi torolé moy ci asrul rasulallahu kon matu man na dem sama ag fi nga yak ko mo lay xamane kon bid'a kon tariqul kufr yoonu kefer la mom tamit shaytané mom njaalo limi mag nit ki def ben bida moko gëna ndax néna ki njaalo mom day xé rek tu ndax mom ki njaalo mom dafa xamé yes bakkar la kuy def li ngay def ndax xamné bakkar nga koku man nañu rafa ndef yow bo guddé fan wala bo ñakul jom man nga xey tu ndax abul kenn ko fay ñew di fëgg jabaru jaamuri di and ak ñom ba paré japp né li nga def lu bax la kenn xalaatu ko ñi dem ci all bi ci mbedd yi di and ak jigeen yi jaay seen bop dafa xamnañ li def lu haram la ñi fanan ci discothèque yi di déglu musique wala ci nga xamanteni da fay def riba sax lim riba limuy reuy reuy bet bi da mo gëna reuy parce que shaytané da nan ci def ci dundé bi da fogu ma sa tu ndax bet bi da ci kay def mom da fay jakk jaamu yalla da nan ah limay def kay lu bax la kako deful kay lay xex manam mi ngi def lo xamné ak jaamu yalla ko jappé pour mom li da ci am ay nam yu reuy mu def ko ba paré nak japp né amna ay may manam ay daraja yure yalla nangul nako mu japp ne yalla nangul nako di ci sentu ak tay koku kagn lay tu koku du mana tu bu dene nak beugum bi daal ba ci wote nak fofu nak da fay nek ko xamanteni sun borom sax moy jël ki rayu tu da koy tek sa digeunte ak mom do ma sa tu ndax yow da nga muju nek kuy wote ci ay bid'a te dang ko gëm pas ko ndax ba nga ne assalamu rasulullah moy da ngay jamo yalla ni ko yentibi teurele wante ngay jamo yalla nak ni wote ni ko yentibi teurele te mu wor na li yentibi waxuko amna ñu bari ñuy def lo xamanteni ak jamo yalla lañ ko jappé mais wor na leen li yentibi tan santane wuko wante gannaaw kan faral moko def ñun koku moñu concerné kon yentibi mo la warona concerné boy far da ngay faraw yentibi an salam koku lañ ñu farlo wante ken farlo wu la ci kenen nak ndax yow yowmal khiyam bu lay atté yentibi lañu indi duñ indi koku yawma nad'u kull unatin bi imamihim lolou amna ñuko tekke nit ñu nek dañ lay indi ci sa iliman sa imam mo yonenti ba fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin shahid waj'na bika ala haula'i shahidan yaw yonenti bi nakalay mel bit bo xamanteni nit ñu ne indi nañ seen ab shahid shahid bi mo yonenti bi xet bu nek rek suñu leen di atté dañ indi ci rab yonenti mu tew yaw tamé yonenti ala sallallahu alayhi wasallam bis bu ni atté sa xet dañuy lay indi nga nek shahidan motax fofu sun borom tek ci ne yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tatawa bihim al-ard wa la yaktumuna la haditha gis nga mo ne gis bi ni indi yenen tan salam mu tere xet bi bin len di affaire fofu ci weddi won legi nak nga baye xel ci yalla li mu wax ne ci weddi won moy kan mo ne bis bobu yawaddu alladhina kafaru mbolem ñi lay doon dañ beug gu mat manam wa asaw ar-rasul dañu moy yonenté bi gis nga kon moy yonenté yalla diko ko tudde kefer ci don jaamu yalla ci ay bid'a gëm ko mu wor ko ni li yonenté bi santane wuko wante mu koy def ngir far nit sun borom wa asaw ar-rasul ñoñu kafaru la leen jëk wax dañu wedd yonenté bi la tax moy wa asaw ar-rasul ñoom ñu dañ nan ay way aka neexon ñu yemal ñu ak suuf ci law tasawwa bihimul ard aka neexon tay ñu bañ ñoo atté ñi def na suuf ya laytani kuntu turaban lay kefer kiyefere wax te koku nek kafir bi ndo dañ ko tekke turni sa dane wa atahu rasul la ñoo moy yonent bi kon ki bi nga xamanteni moy iblis mom liko gëna lim gëna bëgg ci nit ñi def ko moy ñu wedd yalla su ko mënul am ñu bokkale yalla di jaxafé yow yaangi jaamu yalla and yaangi ci jaxafé lenen wala nga dem ci bid'a quand fek ago fofu rek man nga mucc ci mom motax mo ne sun yonnata ala sallam dafa fat buntu bokkale fat bu mat xarala tamit fat bu xarale moy nit ki buy dund sunna kok fu mu dugg sirku manul nek nit koy dund sunna kok mënul dugg ci sirk ndax dem sax bid'a te bid'a moy yoon bo xamne dafa lay yobbu ci sirk kon dundu sunna lolu protège la bu lay ar yeen tay na nga ne li sunna ñaa sunna kon mom bu la nexé def da la nexé bayyi wa gol so bayyi sunna yépp kon yow jappo ci dara ndax sunna moy doxalin yoonte ala sallallahu alayhi wasallam a sunna moy tariqa moy yoon yoonte bi jaaroon manam ma nga julli sunna julli moy nga julle na yoonte bi julle won wa tam suma ñëwé di julli jublu fenen fudul penku legi man bayina sunna yoonte bi ci penku bop e pota djublu penku farata la wante sunna yoonte bi la ndax yoonte bi ci penku la djublu won kon sunna bi ni wax nan sunna julli ci biir ñom lañuy jaawatlé manam bu la né li moy sunna yoonte bi sallam ak ñu la li moy sunna jaamu yalla yi bokku jaamu yalla gu nek andak nek di nek farata yam ay sunna ak ay farata ci biir sunna yoyu ci biir jaamu gi lan la né boko baye du yak julli ji koor amna ay sunna yo xamne soko baye du yak koor yi wante koor en tant que nga top yoonte bi sallam ci sunnam ci wor boko baye say koor lay yak kon lolu la jara xamal bokon sunna bi ni wax moy sunna yent moy tariqatuhu aw yonam aw dukhalinam ñangalem qawliyatan aw fi'liya aw taqririya mo xam lum wax waxe nonu wala lum jëf wala lu sahaba yi jëf mu taxal ci sahaba yep and ci même boudé gannaawam la tamit sahaba luñ and rek lolu sunna la kon yent ala sallam ibn usaymin muy leral fi mo ne yent bi waxna ci ben hadith mo ne ana sayyidu waladi adam man may sangu doomu adama yi yent wax nako masna wax tamit ci manam ansar yi sa'd ibn mu'az bi nga xamantene xare xandax amna mu gañu ñu koy indi yent daf ne len qumu ila sayyidikum dem len sa sen tang ba ngeen wacce ko sa mbam mu tudde fofu sa'd ibn mu'az sen tang parce que mo len ñi jili fon mo nekkon sen khalifa kon wax bi wax ne sayyidukum fofu sen khalifa rek la fi djublu kon da ngay gis ne yoy yep nek na yo xamanteni yu jara baye xel kon yent bi ni mu téré lenen bu len wax sayyid bi la lim ci deg moy daf len di app pour ñu baña dépasser ay di wax wax yu upp jakarlo khalifa di ko wax wax yu upp yi mu ne lolu daf len ko dum téré wante bu fekente nak tang nak yent bi mom moy tang doom adam yi wante ay nit tamit ki xamanteni mo len yilif koku meuna nek sen sayyid waxna tamit fi raqiq ne wal yaqul sayyidi wa mawlaya mo ne ki nga xamne ab jam la man na jak man na wax sayyidi wa mawlaya wante bu mu wax rabbi bami tere ab jam ne bu mu wax rabbi sama borom mais man na wax ak kiko mom ne ko sayyidi wa mawlaya mo ne lol nak pour leral ko wax nañ ci ay wax yu bari wax bu jëk bi moy yoneentou sallallahu alayhi wasallam tere gi mi len tere ñu wax ya sayyidana yow sunu sang da fay nek nahyan ala sabilil karahati wal adab ci liñu sip ak ci wax yi nit tété giin wal ibaha ala sabilil jawaz man na nek tamit lo xamne dagan na ñu yemalé ko ci cadre jaiz rek lu dagan mune fan nahyu laysa ala sabilit tahrim fala yu'arid al jawaz mune tétéré go xamanteni nekul tére guy aramal lolu du opposé ak lo xamanteni lu dagan la manam bu la téré dara mais téré gi la ko téré djublu wul ci né dafa aram lolu daxon tek lolu man na nek lu dagan wante nek lepp lu dagan rek nak dañ permettre ñepp ñu def ko ndax ku nek ak sa djublu way xeyna ñom lan sa djublu won wax ba dagan na anta sayyiduna yow ya sum tang dagan na wante xeyna ñom lan sa djublu nak man na nek lenen wala bu len baye ci lolu man nañ ag ci lenen mom lay wax ci al qawlu tsani ci ñaar wax mu ne anna nahya haythu yukhsha minhu al mafsada tere gi dañ leen koy tere ngir ragal ben yaqote gu ci nara juddo moy lan mune wahiya tadarruju ila al ghulu mune man na leen yegi ba ak leen ci eppal والإباحة إذا لم يكن هناك محظورا إذا لم يكن هناك محظور مني من نيك لو دغان بو فكانتني نات امول لين لو خامتني نيو كفي كره مانام لين نتي راغال مانام ندير مو خامتني دغان نا سون جيسيني بوكو ديفي مو يوبل سي لو عرب دنج لا كاي تيري وانت مير مو دغان سون جيسيني بوكو ديفي دولو يوب سي لو خاني محظور لا لوني لوني مايتاني كولا dolo yobbu solo arab man lañ la baye nga def ko ni melni lek lek lu dagan la wante mu gisene lek bu upp na soko lekke man la tayelo ba tax do meuna jaamu yalla dañ la fay téré wante bo lekke nak lek gox nañ ci katanu pour jaamu yalla lol dañ la koy sante dañ la koy baye pour nga def ko mune ñettel wax yi moy anan nahya bil khitab ay an tukhatib al ghayra bi qawlika sayyidi aw sayyidana mune man na nek ne téré gi yonnati bi téré moy nga jakarlo ko ci nan kon yow ay sama tang mune xeyna loolu yentibi tere bi khilafil ghaib mu wute bu fi nekul won manam nit ko xamne nekku fi dana ak ko de mo ñu gën nga wax ko fekk nekku fa ko de moy sun tang mune xeyna loolu ken tere wu ko wante nga jakarlo nit ci nak nan kon yaay sama tang ya ma gën yaay nangam diko tag loolu lañuy bañ mune parce ko nga jakarlo di mu khatab bi ngay wax ak mom loolu nga koy wax man na jurol ci xolam ojjun mu yem bopam wa qulu wa tarafu mu yekatiku commencé foguliko nak c'est que yow ya ko lor ci wax yo nga koy wax même bouré sax deug la kon lool la doon leral ci wax yo xamanteni ñu wax nañ ko ci téré yu ñent bi téré li nga xamam la wax nenañ bu len wax ya sayyidina sunu sang mul len ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mune hadha nida wote gi nak dekkoo nak li sun borom santane ndax sun borom neena la taj'alu du'a ar-rasul baynakum ka du'a ba'dakum ba'dan sun borom mom mo ne ni ngeen di wonte wotante sen biir bu mbok ak ni ngeen wowe yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bo ngeen fay wor ngeen fay respecte kon da ngeen di wax rasulullah ndax yalla mo ne la taj'alu du'a ar-rasul mu wax ak ar-rasul bu ngeen di wowe yonnati bi bu mbok ak baynakum ka du'a ba'dakum ba'dan ni ngeen di wotante sen biir man suma jakarlo yow man na la jakk sa tour wax yeen tibinal salam nak ken du jaar ci li nga xamanteni moy aw touram mune lim fi djublu moy la tunaduhu kama yunadi ba'dukum ba'dan fataqulu ya muhammad walakin qulu ya rasulullah ya nabiyallah bu len ko wo ko mi ngeen wotante sen dir yen nan ya muhammad wante na ngeen ko wax ya rasulullah ya nabiyallah sallallahu alaihi wasallam moy lolu macna la buñ ci mëna déggé mune ay bi tamit amna benen makna manam su ngeen di wo yoonte bi alayhi assalam manam in idha da'akum rasul bu le yoonte bi wowe fala taj'alu du'a'ahu iyyakum ka du'a ba'dakum ba'dan manam fu su yoonte bi wo bu melni sa morom bu la wowon man lolu tamit ay mëna tekki lolu ndax sa morom bu la wowe in situm ajabtum bu la nexé nga nangu way in situm abayt bu la nexé tamit nga baña wuyu wante yoonte an salam nak bu la wowe mom amato loy bañ da nga wara wuyu mo tax sun borom ne ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idha da'akum lima yuhyikum e yeen ñi ne gëm diel li woné ne seen ngëm deggula moy da ngay di wuyu balen yalla wowe ak yoonte an salam wo len ci lu len di dundal lu len di jariñ di dundal seen xol moy diine ñu ne ñom dañu ñew ne ya khayrana yow ki ñu gën ci ngotay mo ne lool mom lu wër la hada sahih lool wër na fo wa khayru yent mom mo leen gën waye lañ ta tek nak ne wabni khay wabna khayrina yow doomu ki ñu gën mo ne hada ghayru sahih lool wër ndax baye mom yent Allah salam du julit abdullah fekkul sax l'islam bay nekk ab julit kon naka leen mëna gëne ñom ñi fekk yent Allah salam boy gëm ko wante mo ne in aradu bil khayriyati khayriyatan nasabi fa hada sahih bu fekke dañu askan manam ci walu askan lan ne yow sa bay askan gi askan mo gën sun askan mu ne lolu deug la ndax te papam ni bok ci banu hasim te banu hasim ñi ngi bok ci asrafu quraysin tangi quraysin lañ bok te lolu tamit lañuy wax ci wax bin wax ne wabna sayyidina yow sonu yow doomu sunu sang yoonte bi ne len qulu bi qawlikum wax len seeni wax manam qulu bi qawlikum alladhi khatabtumuni bihi awwalan wa huwa ya rasulullah ndax ñoom dañu jëkkene ya rasulullah dog ne ya khayrana wabna khayrina ya sayyidina wabna sayyidina kon mu ne len wax len seeni wax moy la ngeen jëk wax la ngeen tambalé seen wax mu ya rasulullah yam len ci lolu mu ne tektal bi moy wax bi yonent bi wax ne ana muhammadun abdullah wa rasuluh man may muhammad jaama fi yal ap yonentem kon wax ban wax ne ya rasulullah lolu la len ne la ngeen ci yel wa alaykum assalam yonent assalam tekki nak ne wala yastahwi yannakum ash-shaytan bi mu tay min tekke ko ne ay la yastamilannakum ash-shaytan fatahuhu wa tattabi'u turuqah mune bu len shaytané jengulo ngén koy bëgg ngén di bëgg hawa shaytan ngén di top aw ay yonam ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil-fahsha'i wal-munkar ay yeen ñi ne gëm ngén li wonalé seen ngëm dëggulo moy bu len top khutuwati ash-shaytan jéggo shaytané ku shaytané jaar bu len fa jaar ku shaytané woté bu len ko wuyu dëd am na fandi bu ñuy jox yépp takusan la ku sagan nak ba jilo takusan ba timis jot ñent bi ne sa jëf yaquna kon loolu reey la mo xamna ko mu setan ku dégg diina la dafa xam tan la lay jaar ba yaqal la waaji xër xey julina fajar julli suba julli tisbar ñu légui nak mu ne waw légui suma añé julli tisbar sieste touti damay dem lamba ja dem nak lamba ja fat na takusan ba timis jot nak légui julli suba ga asifara nga yakuna yent allah salallahu alayhi wasallam neena fepp ko tagal julli wa taksan ba timis jot faqat habita amalu ñu ni waaw legi habita amalu ba moy bis bi wala ak lim naka jef yent ay dal dane habita amalu jifam yakuna lolo dara woru ci bañ ko def mo gi li gëna wor lan la moko japp ci ay tiaxan len kay li liggey sax ba julli wa taksan ba jant bi soko jefam yakuna ndax liggey bi warna organiser ci façon wax ni warna mëna julli mo fekke xatna mu boole ante dem lamb nak tax ñuy may kenn muy boole jëf wo xamanteni jëfu xata yu farata motax tukki bi liggey bi wala ñu tej la kasso wala nga febar yoy man nañ la may nga boole ante dem lamb rek gannaaw lamb je taxan fa la may fek wala football ba rek nga neena boole dede lolu mom du kenn du ko may kenn on mu ne la sax wi yenako mo setan moy bu len setané jengulo ngeen koy bëgg di top ay yoonam ni melni rek li sun borom wax ci alcorane كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون إلى الهدى فتنا قل إن هدى الله هو الهدى سن بروم مون بولين ملني كيو خامل شيطان موكو جينغلو مو توب باني خام موم دا فاي موجي نك حيران كو داي ملني كو جيموت سن كو خامل شيطان داي توب باني شيطان كو جيموت سن امول بروغرام حيران لغي نك له أصحاب امنا اي خريط اي انانو يوكاي وو سي نيب نيكو نك نيوبم يالا كيسه موي نيب lenam nga mëna xamé li moy ñubak yalla nak ba mëna bu na wowe nga mëna xam ndax li ak ñub la ñub jang mo parata la dem am 40 ans ak 50 ans ak 60 ans ak 70 ans ba 100 ans jang du wess lek du wess est ce que ñu dañ am 100 ans la ma ngay bamuy dara lek bam am 2 ans ba am 100 ans mi ngi lek ciéppal kay yatu muy lek am duko wax nit ki tay mi ngi dundu day soxla lek di soxla naan kon nit ki fek mi ngi dundu day soxla huda ñub huda lan mo koy joxe ilmu xam xam mara sun borom ci tambali téré bi la na ikra lolou digal la légui yow jangoo nak bëgg duggu ci téré bi sun borom ne la al taxawal stop fi stop la ikra lañu la wax bul dépasser fi fek jangoo amo loy wax diiné ji nak ñu ñew privatiser ko dañu privatiser diiné ji libéraliser ko wax sa xalaat dañuy ko xam day téléphone ah lolou sama xalaat masala bo ay deer mi la xalaat diiné mom du xalaat légui nak ñi bari ñi wax xalaat ñoo lëndamal diiné ji légui مرا علي بن ابي طالب رضي الله عنه من ولو سكت العالم فاستغفر ولو سكت الجاهل لرفع الخلاف كي خمول دارا سنوبي وون ريك ووتي ووتي دوف ام صاح باسكو ووتي جي ليكو اندي موي ني خمول نوي واخ ريمور نانكاي مودي ديف دا لول سن بوروم صاح وخا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به من مير دال سو خيوي ريك ني مودي كو سيوال اذاعوا تي موي اذاعه موي راديو اب تيلي بو مير امي ريك ني بينو كو سي جورنال لي لغي نا كين دوتو خم كان موي دغ rimer lay mujj doon mune nak lu mën ta doon nak mbir mu mën ta ñew mo xam lu jëm ci walu sécurité la wala ci lu tital nit ñi ndax mbir mom sa bu xewé rek muy lu jëm ci lu lay jox ko lu té wala lu lay jox ak ragal sun borom mune nak wayda jaahum amrun min al amni awil khab leen mën ta dikkel dal azaa'u bi ñu mujj ko siwal nak senewet bindu ko netti bindu ko radio yi wax ko té télé yi mom lañuy wax télé bo tal France 24 heures ci lañu ndal ndali di wax té xamuñ ci dara nak sun borom nak yon len yon wi ne len wala raddu ila Allah wala radduhu ila rasulum wa ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه بون كو ديلو وون سا يونتبا مانام مير مي سو امي نانكو ديلو يونتبي ولا نيو خامني ньо يور مير يي نيو خام مير مو نيك امنا نيوكو ماتش خامكو جانكو با خامكو ньо لنجكو ورا ديلو بوتا لول لا نانكو ريك سي والو ميدسين بو فكي اب ايبيدمي امنا في دك بين كو تيجي سي تيلي نان واخ سا خلات فيبر بو يون بان فاكسين nga خلاني مكو ورا جيره بين كو ديف دنج كاي دولو سي اولي الامر موي docteur ñoo xamanteni ñoko jang ba xam ko wala motax bu re diina la buñ ko def way dañuy baye rek ko nek di wax motax mu yoon sun borom ne nak wala waradu ila rasul wala ulil amr minhum sun ko delo won ci yoonte bi leg yoonte bi nekata fi moy nañ ko delo ci hadith moy nga delo ko ci alquran hadith da hadith mo leral alquran mu tije tere bi ña jang tere bi la alimahu alladina yastanbituna minhum nañ indi solution ci problème bobu am wante buñ ko xasse siwal nak ñi xamone tax dootuñ mëna wax ndax ciow lu bari li day tax ñi xam tax nopi legi ndax su waxe kenn du leen deglu motax il faut ñu organiser li nga xamanteni moy mbir mi legi la buñ ko organiser wul nak jappri diine ji mom jël sax organiser lu way neex wax manam lu am rek ku nekk no ak ni ngi ko déggé lolu da fay nekk lo xamanteni désor lay indi ak jaxas té day tax tamit julli ñi ñew doole ndax ben way mëna waxe ndax du julli sax ñew wax ci xalaatam ci ben masala diine lolum mom lu grave la mo rayenti bu ne ana muhammad man may muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah wa rasuluh jamat yalla la nek ak prophète muy ndawap yalla ibnu usaymin rahimahullah mo ne hadan al wasfani ahsanu wa ablagh wasfin yattasifu bihi ar rasul wala yattasifu bihi ar rasul sallallahu alaihi wasallam wa lidhalika wasafahu allah ta'ala bil ubudiyyati fi a'dhal maqamat mo ne ñaari melokani moy melokani gëna rafet yu gëna mak yu ni melal yenen tan salallahu muy abdullah wa rasuluhu naxé sun borom subhanahu wa ta'ala dafa melal yenen ti bi bil ubudiyya nek ci sama jamm la ci place yi gëna kawé la ko woné ci sama jamm la bi sun borom di wax ni man ma wacc alquran waxul ma wacc alquran ci ku mag fi ma wacc alquran ci ku tedd ci mais dañé sama jamm la wacc alquran té pourtant ñu waccé ci yow alquran def la yenen ti lolu moy téran gëna kawé ci bulit bi am برم بن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده كيغا خامني مو واتي الفرقان موي القران موي تاخال ديغنت دغ اك تياخان سي توري القران لا بوك موي فرقان كوكو كو واتي سي اب جامم كو باركيل لا موي يالا يالا دا فا باركيل مو واتي سي اب جامم اك فرقان تي كوني خامناني فرقان سي كان لا واتي موي محمد تي وخ تي كو بيني واخ دا سي عبده اب جامم لا ديم ديم كو رياني تامي dane subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan sel ñelna ki nga xane mo ri ñaané ab jaamam guddi jele ko baytul al masjid al haram yubuko al masjid al aqsa fofu lako jele yegal ko bam ko yegalé tamit bam ko wax yo lam koy wax yo dane fa awha ila 'abdihi ma awha te fofu la yonenti ñew jégué yalla fa kana hadha qawsan aw adna nga xamné dafa jégué ba nga xamanté digënté bi lim ko don nak rek moy flèche arc bi nga xamanteni mom lañuy sané flèche bi non rek la la xol te wara gën na ko jégué sax morom nak né bami nan ma waxi sama jambi directement la ko waxyu foko waxul ma waxyu ko ci ku tedd ci ma waxyu ci ku reey ci mais dañay fa awha ila abdihi dafa waxi ci ab jamam ma awha kon nit ki limi gëna tedd moy bu yalla nango ak ñaamom jamono ji sun borom di wax nak né ma ma koy défendre moy yentiral fa bi mi joxe mission bi ñukoy xex sun borom bi ñi wax ni dina ko défendre dafa ne sama jamm dina ko défendre way in kuntum fi rayb mimma nazzalna ala abdina su ngeen amé sikki sakka ci lima wacc sama jamm fa andi len fukki aya andi len ben aya wala andi len tax ben fukki sar wala ben sar te du ngeen ko massa def yalla moko défendre mune même yonenti sun borom bi ñi len di woné daf len ñoo ñu samay jamm lañ zurriyata man hamalna ma'a nuuhin mune nuuf nak innahu kana abdan shakuran ñooñu mala taggal ñooñ ñoy njabootu nuuf njabootu ñan yemon sa gal ak nuuf ga nuuf mom nekkon na ab jamm bu meuna sant yalla kon nga gis ne sun borom bi mi wax nuuf tamit daf ne sama jamm la mune al ubudiyatu lillah nit nek gi nek jamm min ajli awsafil insan da fay bok ci pour melal melokari nit ndax nit mom ab jamm la mom nit jamm la mo xam nangunako mo xam nangou ko li anna al insana imma an ya'budu allah aw shaytan dom adama da fay jamu yalla wala mu jamu shaytan rek da shaytan mom mo fi ñew di jima lewato ak yalla sun borom nak gannaaw bin lafa mu ñuy wacc la waxon len su ngeen deme nangul len nek jabaf yalla ñu wacc mu ñuy artu wat alquran foko jang rek reñu mu lay fatale shaytané bu ñi nga xamné top nañ yalla top ñu shaytané amna fuyene yalla di xaat ña nga xamanteni tamit top nañ shaytan top ñu yalla amna fuyene yalla xaat balen yalla dajale nak ñom ñep nak mu yamal qiyam nak fofu tamit na waxat ak ñom alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim legi nak alam ahad ilaykum est ce fatante mu len ak yeen kolere yeen doomu adama ndoko mu ne ya bani adam yeen lay waxal est ce fatante mu len ak yeen kolere ci lan mu ne alla ta'budu shaytan nenen bu len jamu shaytané waxon na len ko fatale won na len ko ci zikri bi moy alquran fatalina bu yag alquran da ngay jang rek mo nan wala yusuddannakum shaytan innahu lakum aduwwun يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا لول سبوم نين كاي فاد القران جيل لين شيطان ديف كو سينام نون شيطان سينام نون بو تيلا يال رك مو لين سي مانا موسال فخاي شيطان لو نين جاب جاب ني دا فري ريول ان كاي لا شيطان كان ضعيفا مي فخاي شيطان لو نيو دول لا وانت سي كان نيو دول موي كي ويرو يالا كي ويرو سي يالا وانت كو خامي ويرو تن موم خاي ران لاي موجي نيك كو ويرو تن شيطان داكاي البتي côté ba côté programme setan rek lay top boko fek programme bi nek ci bop bi moy lu setan di bëgg way du programme bi nekul na dem jakka ja programme bi nekul na séti sama mbokk yi diaré len muy silatu rahim jokk mbokk programme bi nekul na jangi xam xam may programme bi moy na dem lamba ja na xaar masjidi na def li yoyep muy lo xamne daf lay fessal yalla mu ne fassante won na fi yeen coloré bi ngeen nekké ci aduna neneen bu len jaamu setané setané fénap non la bu leer ak nonam mom ñepp ko xam non lan la leen waxon moy an ya'buduni jaamu leena man yalla jaamu yalla wetal ko hada siratul mustaqim lolu moy li nga xamanteni moy jubbu moy yoon mu jubbu wax mo ra ibn qayyim muné harabu min ar-riqq alladhi khuliqu lahu fabulu bi riqq an-nafs wash-shaytan muné ñom daw nañ ci ñam gi tax ñu bindon leen yalla dafa ñoo bindon pour ñu nek jaamu yalla ñu ne way lool dafa metti jaamu dafa metti legi nak ñu bu jëna jaamu seen bakkan ak jaamu shaytané ndax bo jaamu yalla jaamu shaytané te jaamu shaytané mo metti ndax do fayeku bo jaamu yalla lu metti metti mom di nga fayeku ndax liggey mom lu metti metti sa bo xalaté ni bis dana ñew ñu fay la sa xel manam nga xawa content touti am feex touti wante nak di liggey même bo don liggey taxaw la wala liggey tok mais do fayeku tamit lu neex kon yoy yep nek na yo xamanteni dina sene daf koy nek pour wax ne nit ki dal ab jam la len ak ñam gi mom moy tekkam lay jamu yalla bu nangul jamu yalla jamu shaytané yonent bi ni abdullah daf tek rasuluhu yonent bi yalla moy lol ak melokan bu mat la ndax sun borom mom mo reconnaître ne yonent bi moy yonenté daf ko ne nang ko wax qul ya ayyuha an-nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an waxal ne ay yeen nit ni man ma yenen tab yalla ci yeen ñep amul xejji amul sen manam duñ ci gene ken mune nek yenen tab yalla ba nak mo gëna kawé ci ñu bax ni manam échelle ñu bax ni boko don def ben pyramide nan ci mo bax ci ma sopp sa ñu boktal ba ci gën moy rasul mo ra sun borom classifier nako ci aya bo mu wax ci suratul nisa mune wama yuti'i Allah war rasula faulaika ma'a alladhina an'ama Allah 'alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqan kep ku top yalla ak yonente bi koku sun borom dana la terale li daf lay bolek nya yalla defal xewal ndax yow da ngay jang fatiha yani yalla bolem ci nga defal xewal moy nya sun borom ne moy ni ñima defal xewal ñi ngi tambale ci nabiyyin ñofi kawé ñofi gëna kawé yonente yi minde fi yalla defal xewal moy xewal buñ ko wax moy al iman wal islam hidayah ñu tonku ci hidayah moy ak ñu ndax ya waxon yalla ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla jindima ci yoon mi jubli moy yoonu ña nga defal xewal suñu borom nak ne la yow so nango tonku ci li yalla bëgg ak yoonent bi dama lay bolek ñama defalon xewal mune yoonent yi la ak siddiqin ñu deggu deggu gu mat ba am dara jatu siddiq ku melni abou bakkar wala maryam ya yu isa xamne siddiq lañ dama lay bolé ak ñooñu kon après yonenti siddiq yo ñew wa shuhada ak ñi xam dañoo martyr dem ci xaré di xex ñir yëkati diina yalla far faatu shahid gannaaw shahid nak salihin ñu baax yi mo ñi xamanteni ñun ñu doon gor golu xeyna amuñ daraja yonenté amuñ daraja siddiq way amuñ daraja shahid wante ñu baax lañ ñepp ñepp teer nañ ne ki ku baax la ku ñepp teer ne ku baax la rek yalla ne ko ku baax la moy salihin ñu baax ni da xam nañ nangoo nañ tonku ji sun borom nak ne ko and ak ñi mom wa hasanu ulaika rek xam ñoo ñi seen andano bu neex la ndax fanu jëm moy al husna loolu leen yalla dig moy al janna motax dima fay mo ne nek rasul loolu moy li gëna kawé motax mu ne bokk na ci li muallif doon wax moy muhammad ibn abdul wahhab bi yonenti bi ne abdullah wa rasuluhu moy ni ngui koy deg moy yonenti bi dafa ne man jamaa fi yalla ak yonentem moy ni ngui koy deg moy yonenti bi ab jam la duñ ko jamu wante ap yonenti la duñ ko weddi yonenti bi dafa ne man jamaa fi yalla la moy bu len ma jamu wan nak yonenti bi yalla la moy bu len ma weddi abdullah yu'bad wa rasulun la yukadab yonenti bi alayhi assalam waxna wala bok mune indina fi ñaari xet yo xamanteni daño am ta'ifatun ghalat fihi hatta 'abadathu wa 'adathu lis-sarra'i wad-dara wa sarat ta'buduhu wa tad'u min dunillah wa ta'ifatun kadzabathu wa za'imat annahu kadhibun sahirun sa'irun majnun moyentini ñaar extrémité ñoko fiq ñaari extrémité ñoko fiq yenen tan salam extrémité bo xamanteni daño beew ci mom ba mu ñuko jaamu am ñu xamne yonenti bi lañuy jaamu ndaxte jox nañ ko sax daraaje yo xamanteni daanaka daraaje yalla la mune ñooñu nak dañoo mujj diko jaamu diko ñaan seeni soxla baye yalla lool extrémité la baaxul mune amna benen extrémité moy ñi nga xam dañ ko weddi ne ah ki dal kadhib la day fen sahir day njabar ndax lu lay wax nañ ko ko sahir ci ap poète la day way rek mañ ñu ci dafa sago xelam sax lolé wax nañ ko ñun tamit ci extrémité lañ nek kon mo tax yent bi wax bimu wax ni abdullah wa rasuluhu jaaf yalla la bibi yonentem da fay wéddi ñaar extrémité yépp bu ni abdullah man jaaf yalla ñi ngi wéddi ñi ëppal ci mbiram ba koy jaamu moy bu ne man yent bi bu ne man may jaaf yalla da fay tekki ne mom ken waru ko jaamu kon ken waru ko yaakar ci lo xamne yalla rek moko man bu ne wa rasuluhu nak ñi ngi tontu ñi nga xamne ñoko wéddi ñi lañ wax naan jabar kat la koyet la way kat la dof la momi dal sa mu tek ci nak ne ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati bëgguma ngeen yëkëti ma fu gëna kawé sama daraaje ko yëntu amna daraaje bu yam nañ ko yemalé fof la mom lu mu bax bax mbax bi nekul mom moko defal bokkon yalla mom moko tan gënal bi yalla xamé nek mom moy ci wara tan ndax yalla hakim la yalla du joom sun borom bin yere ci soti adamay daf tay gis ki ci gën mu tan nako def ko yonenté wana sun borom subhanahu wa ta'ala lolu ciobarem la tamit ndax bu ko neexon mu tan kenen te kon tamit kenn du ci man dara kon tan gi ngi ko tan moy muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolu mom yegon nako ba sax muy diko sun borom ne jegal na la say bakkar yi jitu ak yi ñewagu mom muy gëna jaamu yalla ba sun yaay aisha radhiyallahu anha ne ko yow bu fekkentene da ngay jaamu yalla mbiru jegal say bakkar mom yow say bakkar mom amoy bakkar ndax yalla blanchir na la gracier na la te départ go muneko asala akunu abdan shakura est ce man duma nek jam bo xamne da fay sante nak di jaamu ngir sante yalla ndax sun borom subhanahu wa ta'ala meme bu digewul won aljana sawara da fay yello ñu jaamu ko yent bi yalla mom moko tan def ko muhammad tour bi rek bimu jiddo ban tuté ko muhammad rek fa la tambalé muhammad moy kini sant ko ni sant nak moy wax am day def lu jam ni koy sant ba pare sun borom subhanahu wa ta'ala def ko muy rasul non seulement mo def ko rasul wanti muy imamul mursalin kep ko yalla ma sa yoon moy sa imam kon mo fi gën ndax rasul ñoo fi gën ba pare nak mo ne ko nak wax ma la tax arab yi kefe wala ñu wéx ni kefe dama la yoni inna atalnaka linnati kaffa bashiran wa nadiran dama la yoni ci nit ñep te ko bu ne nit ni jinne sa dañ ci dugale wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yoni ma lolul yermane gumam ci nit yi yalla defat ko yermane pour yeuram xet yi yalla wacce muhammad sallallahu alaihi wasallam mo rayenti mo ne ana rahmatul muhdat man ma yermane bi yalla joxe kado nit yi yalla daf ñoo yene ñun nitne fi yermane joxnu kado mo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mo tax ñu ne yoonte bi kon dañ ko wara wek formal ko walladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa amanu bihi wala bok wa tabu'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ñi xamne ñoo gëm yoonte bi dolel ko dimbali ko top leer gi ñu wacce muy alquran ñoñu bu mu nuklé ko ñoñu ñoo téxé kon yoonte bi ba mi dundu daf na ñi ko aar ba kenn du aksi ci yaramam nga xamne ñom ñu dé mo lim gënal abdurrahman ibn auf talha ak ñom ñep ngay kangami sahaba yoyu bu yoonte bi ak dé na ron ñom dañuy joxé sen bakkan abou bakkar def nako ci hijra bi bari won na ko joxé bakkanam pour ñu faat ko yoonte bi dund kon ñoñu azzaruhu dol na yoonte bi ansar yan fekk mariyam tamit nasaru dimbal na yonente bi pare pour joxe sen njabot ak sen alal sen lepp pour l'islam wante ñu gëm yonente bi pare gëm alquran sun borom ne ñew ñoo taxé wa ñun gis ñu gëm yonente bi nak lañ war rek moy sunnam lañ wara moy dundal sunnam pour sunna bi nek lo xamanteni ñepp koy gis kep ko xamne dundal na sunnam jamono ñi nga xamne xétam tapna yonente me di nga am payu téméré sahid ñu nak ah payu téméré sahid xana ci ñom yenté né délé ci témé sey ci yeen sahaba yi manam ci mujjuk jamono ku gorgolu ba dékkine sunna dund ko ndax japp sunna ci mujjuk jamono mom ni melni sey xallu sawara ndax day metti manté bo jihadé ak lool nak paré ku dund sunna malgré ni la nit ñi di xolé ak liñ lay wax yépp nga man ko dékku ba dé ci loolu loolu sunna yenen taala sax néna la yalla di fayé moy témé sey té nañ la sey moy 3ème degré ci ñu bax ni bu la joxe payu témèr nak lolou mom yanu yalla defal mune nak ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati bëgguma ngeen yëkëtima lu gëna kawé place bi nga xamna mom la ma yalla tek kon lolou gannaaw yëti mo wax lolou nak kon ñepp tamit lolou la borom xam bi place borom xam imam place imam président place président waye nak bo fi génné yeneen tour nak yo xamanteni kan xamul fu jëlé duma tuddu ay tour nak tam ñu né dañ leen di togn wante du ñak ñu wax ko parce que ñom ñoko wax kon ku bañ ñu wax ta wax kon bul wax ñu ne ki moy khutbu al ghaus yoy fan la ko yalla wax ci alquran fa la yenté masu de yenté mi ne won man khutbu la man ghaus la te ghaus lol yalla rek la na ghaus moy ci xétalé kon lolou yenté sax mo tuddu borom ki xétalé yalla moy xétalé sun borom neena wa huwa yunzilul ghais yalla moy wacc xétalé gi mu tuddé ko taw na ghaus ni ko yalla lay wacce wante nit nak ñew ni may xétali jambi té yow li nit ñi réel xamoko lolu mom benen mbir la wante li ta am solo rek moy ñu wax né yoonent bi lim ci wax dafa am solo sallallahu alaihi wasallam mu né bu len bëgguma mo né man bëgguma ma uhibbu bëgguma an tarfa'u li ngeen may yëkati fawqa manzilati lu gëna kawé sama daraja man am na fum fum yam mu né mom bëggul lolu té ñun ñu bëgg na yoonent bi est ce kon war nañu def lu bëggul su fekke bëgg na yoonent bi alayhi salatu wassalam defna yow ci nga gëna bëgg sa papa masalan bu ne bëgguma li même bokoy def dang koy neub wante yoonent alayhi salatu wassalam nak boy def ak mom yow neppul mom ngeen mais yalla ngay defal kon mënu neub yalla kon waro ko def lu mu bëggul yow al khiyam bu mu indé mom dañ koy téwale ah ci lay mom sa xéer la bokkon li demu ëppéré bëttul yow bëggo mu gis ci loolu kon waro ko def neena bëgguma ngeen may yëkëti lu gëna kawé sama manzila kon nañ yem ci lim fam yam fam ñu yamal yam lo ñu yam fofu ndax yeen yi ni wax yow amu ci ben xam xam ñu ne lepp lu ñu bind mom mo tax loolu yeen te bokuko aya alquran ñu ko kon amu ci xam xam kon ñu ñu ko wax yow mi ko wax nak sa responsabilité personnel la yow ya xam tax nga wax wante ñu julit bi teungu ci al ilmu bi la wax ni la top ko mi alquran ak sunna mom yow boku son hadith bu leer mom nga wax ko ndax loolu mom nekk lo xamanteni contre mo tax ñu naan wu duñ ko wax loolu lañuy wax tamit ci ñan ci jaxam ci dara jam mom sahaba yi dawuñ ko def ku koy def nak buñ ci nek di xat wala delen mantena ñun li ñuy def moy li nga xamanteni mom la sahaba yi nekkon envers yonenti manam sahaba yi niñ doon jëmele ci yonenti ci ay wax ñun loolu lañuy jëmele ci mom ci ay wax niñ daan ñaané yonenti mo leen ko jangal loolu doyna jaru ñuy créer suñ ñaani bop yonenti pour gëna wacce bopam sax bamuy jangale salatu ba waxul wax len allahumma salli ala sayyidina muhammad mbolem salatu bo gis mo am sayyidina muhammad yentibi jangale wu yentibi bamuy jangale dane اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم مجانغلي بنين من أراد أن يقتال بالمكيال الأوفى فليقول اللهم صل على محمد من النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صلى على إبراهيم لغي سوفم أمو سيدنا yéti pour gëna waccu wa bokkum jamono giñ koy ñaanal sax salatu mo ne bu len ci bolé sayidina mais na ngeen wax yalla yalla nga dokki say xéewal yokku say muslay ci muhammad mu wax muhammad né annabi yonenté ba kon mom liñu gëna bëgg moy ñu wowe ko abdullah wa rasuluhu mo leen ñaan yim jangalé muy taya bi do ko gis sayidina boy taya bay jeex rasulullah la ilaha illallah wa sallam muhammadan do wax wasal anna sayidina muhammadan do bok ci dugalé yaangi yok ashhadu anna muhammadan qi li xam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ki not ki dug ci diina tamit lol lay wax te lol lañu ñaan sun borom mu fatni fi yalla na sun borom jamono jamii fat mu fatni fi la ilaha illallah muhammad rasulullah yalla na li jegal molem recc recc ci wax akay jëf yalla bol ñaanu mu dege wax jël la ci gëna rafet bi ci gëna rafet nak moy defok alquran yalla jegal ci molem bakkar bo xamne def nañ ko ci lu feñ ak lu neub lu reey ak lu tuti luñ xam ak luñ xamul subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum jazakumullahu khairan.